الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں اگر نیت کر لی کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی, اب متکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا اچھا, چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے یہ مفت کا ثواب ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. ضمناً فائدہ یہ ہوگا کہ کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ سب مسجد میں جائز ہو جائے گا. یاد رکھیے اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی ہوئی تھی تو کھانا پینا مسجد میں جائز نہیں ہے. اب آ گئے کھانا آ گیا تو اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی اگر پہلے نہیں کی تھی تو, اور آپ ہیں مسجد کے اندر تو اب اعتکاف کی نیت کریں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے, اور چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, کوئی بھی ذکر و درود کر لیں, اب چاہے تو کھا پی سو سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ آج رمضان المبارک 1438 ہجری کی دوسری شب ہے. عاشقان رسول تراویح سے فارغ ہو کر کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں, اور او بی وین کے ذریعے بھی گلستان جوہر بلاک 15 باب المدینہ پاک سعودی کابینہ کی بھی ترکیب ہے جو ہمارے سامنے اس وقت, اور پاک سرداری کابینہ جنگ پنجاب بھی الحمدللہ او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں. مرحبا, آخر تک ساتھ رہیے گا, بار بار یہ مواقع نہیں آتے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بند پڑا تو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام مناف عطاری ہے, میں لندن یو کے سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کو الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے, اور آپ کس سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیرا. الف یعنی ہزار، ثانی معنی دوسرا، تو دوسرے ہزارویں سال کے مجدد، مجدد الف ثانی یعنی دوسرے ہزارویں سال کے مجدد، اور آپ کا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ سے تعلق ہے، نقش بندیوں کے بہت بڑے پیشوا ہیں اور زبردست ولی اللہ، با کرامت ولی اللہ، بڑے زبردست عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تذکرہ مجدد، تذکرہ مجدد الف ثانی، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو ضرور حاصل کر کے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی ان کے بارے میں، یہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے. ان کا مزار ہے فائز الانوار، دکھایا گیا ابھی جی، مزار شریف دوبارہ دکھائیں. ماشاء اللہ، یہ ہند میں ہے. شہر کا نام نہیں لکھا اس میں، سر ہند شریف، ان کا تعلق سر ہند سے تھا. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے مزارات پہ لکھتے ہیں نام شہر کا، اس لیے ہم رہ گیا ہوگا، بھول گئے ہوں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید صوفیہ، میرا بابا جان سے سوال ہے، ہم آئینہ دیکھ کر کیا دعا پڑھیں؟ آئینہ دیکھ کر یہ دعا بھی سنت ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گرمی میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو پانی زیادہ پیتے ہیں، ایک گلاس ایک، لیکن پیتے پیتے آخر میں پانی برتن میں بچ جائے تو آپ کیا کریں؟ اور پیاس زیادہ لگی ہو تو جلدی جلدی کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، اب پیارا سوال ہے، انداز بھی کتنا میٹھا میٹھا ہے. جب پانی پئیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بچا کر یہ لوگ پھینک دینے کا رجحان بہت ہے، تو یہ غلط ہے. حضرت ابن سماک علیہ رحمت اللہ الرزاق، یہ بہت بڑے عالم ہوئے، تو یہ اورنگزیب عالمگیر محمود غزنوی، ان دونوں کے کسی، اچھا خیر، تو ایک یعنی ارشاد ہے اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ، ابن سماک کا نہیں ہوگا یہ. انہوں مطلب اورنگزیب عالمگیر کو پیاس لگی، ہارون الرشید، اچھا ہارون الرشید، تو اس دور میں پھر ابن سماک ہوں گے، ہارون الرشید بہت پرانے. ہارون الرشید خلیفہ مشہور ہیں، خلیفہ بغداد، خلیفہ بغداد ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کو پیاس لگی، تو تو اچھا یہ حکایت کیسے ہوئی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کچھ صاحب حاضر تھے، انہوں نے پانی پیا اور ادھورا وہ بچا کر جیسے آج کل یوں پھینک دیتے نا پی کے، تو پھینک دیا، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے انفرادی کوشش کرتے ہوئے یہ حکایت سنائی کہ ہارون الرشید کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی طلب کیا تو ایک عالم صاحب نے ان کو پانی پیش کیا، یعنی ان کو پانی دکھایا، حضرت خلیفہ ہارون الرشید علماء دوست تھے، دربار میں علماء کا مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا، ایک مرتبہ پانی پینے کے واسطے منگایا، منہ تک لے گئے تھے پینا چاہتے تھے کہ ایک عالم صاحب نے فرمایا امیر المومنین ذرا ٹھہریے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، فوراً خلیفہ نے ہاتھ روک لیا، انہوں نے فرمایا اگر آپ جنگل میں ہوں اور پانی میسر نہ ہو اور پیاس کی شدت سے ہو، یعنی زور کی پیاس لگی ہو، تو اتنا پانی یعنی اس گلاس کا پانی کس قدر قیمت دے کر خریدیں گے؟ فرمایا واللہ آدھی سلطنت دے کر، فرمایا بس پی لیجئے، جب خلیفہ نے پی لیا انہوں نے فرمایا اب اگر یہ پانی نکلنا چاہے اور نہ نکل سکے یعنی پیشابی بند ہو جائے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکلنا مول لیں گے، علاج پر کتنا خرچ کریں گے؟ کہا واللہ پوری سلطنت دے کر، ارشاد فرمایا بس آپ کی سلطنت کی حقیقت ہے، آپ کی گورنمنٹ کی، آپ کی حکومت کی یہ حقیقت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چلو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری بار پوری، اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجئے، جب پانی بچ جائے تو کیا کرے؟ یہ بھی اعلی حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب نے پانی پی کر بچا ہوا پھینک دیا، اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پھینکنا نہ چاہیے، کسی برتن میں ڈال دیتے، اس وقت تو پانی افراط یعنی کثرت سے، اس ایک گھونٹ پانی کی قدر نہیں، جنگل میں جہاں پانی نہ ہو وہاں اس کی قدر معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ایک انسان کی جان بچ جائے، تو بہرحال یہ پانی بالکل پھینکنا نہیں چاہیے، قطرہ بھی یعنی پانی پینے کے بعد بھی پیالہ گلاس رکھ دیں گے نا تو اس کی دیواروں سے اتر کر چند قطرے جمع ہو جاتے ہیں، اس کو بھی پی لیں چھوڑیں نہیں، لیکن بہت بے احتیاطی ہمارے یہاں ہوتی ہے، پانی بہت ضائع ہوتا ہے، جگ سے بھرتے ہوئے بھی بعض اوقات باہر گر رہا ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، اب احتیاط کے باوجود گر پڑا بے خیالی میں تو وہ ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کر بے احتیاطی نہ کی جائے، اور بھی کچھ مدنی منی نے پوچھا تھا، ہاں جلدی ہو تو کھڑے ہو کر، حدیث پاک میں کہ جو کھڑے ہو کر پانی پی لے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قے کر کے نکال دے، الٹی کر دے، منع ہے کھڑے ہو کر پانی پینا، گناہگار نہیں ہوگا لیکن منع ہے، سنت یہی ہے کہ بندہ بیٹھ کر پانی پیے، سیدھے ہاتھ سے پیے، تین سانس میں پیے، سانس لینے کا طریقہ یہ نا، پیا سانس لیا پیا اور اب پیالہ ہٹا کر سانس نکال دے، پھر پیا سانس نکال دے، پیالہ ہٹا کے اس طرح تین سانس میں پیے، پہلی بار ایک گھونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک گھونٹ پیا، پی چکنے کے بعد سانس نکالا باہر الحمدللہ، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر سانس یہ ہٹا کر الحمدللہ رب العالمین، پھر تیسرے سانس میں جتنا پینا چاہے پی لے، اور اب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بچہ ہوا پھینکنا نہیں ہے، اور پینے کی بھی یہ کہ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے تو جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور حکیم کے پاس جاؤ تو اس نے کہنا ہے کہ جگر خراب ہے. عام طور پہ حکیم یہ کہے گا. حکمت بہت پرانی مطلب یعنی کہ وہ یہ فن ہے, اور واقعی جگر اکثر خراب ہوتا ہے. جن کو ہاضمہ درست نہیں ہوتا نا, تو ہاضمے کا تعلق جگر سے ہوتا ہے. جگر مین اس میں اس کا فنکشن ہوتا ہے. تو جگر کیا ہوتا ہے یہ بھی سب کو نہیں سمجھ آتی ہوگی. آپ نے کبھی تو کلیجی کھائی ہوگی, کلیجی, لیور, کلیجا, تو یہ اس کو جگر بھی بولتے ہیں. تو کلیجی یا لیور خراب ہو جائے ہضمہ بھی خراب, مگر جگر جب خراب ہوتا ہے نا تو پھر بازو کا تو بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کا معاذ اللہ باز کو تو کینسر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے. تو پانی بڑے بڑے گھونٹ جو پیتے ہیں تو اس سے جگر خراب ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے چاہیے اور چوس کر پانی پیئے, اور آواز پیدا نہ ہو چوسنے میں بھی, اس کی بھی احتیاط. یہ سب پریکٹس سے آئے گا. ابھی سن کر تو شاید کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ کھڑے کھڑے ہی پینا ہوگا. اب عادت ہی نہیں ہے, مطلب سیریس لیتے ہی نہیں ہے. سنی ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی, یہ سب چلتا ہے. بستر پہ بھی چلے گا کچھ نہ کچھ, سانس تو چلے گا, ٹانگیں نہیں چلیں گی. ہاسپٹل میں جیب چلے گی, امی ابو کی تجوری چلے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. ہم کو احتیاطیں کرنی چاہیے. احتیاطوں میں ہماری بھلائی ہے, سنتوں میں ہماری بھلائی ہے. میں دنیا کی بھلائی کے لیے بھی نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور آفتوں سے بھی بچت ہوگی انشاءاللہ, مصیبتوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزار شریف کے تعلق سے ہند سے وہ پیغام آیا ہے. کہ یہ صوبہ پنجاب ہند اور سر ہند سے ہی اس کا یہ مزار شریف جو ہے سر ہند صوبہ پنجاب ہند میں ہے. سر ہند شریف میں مزار شریف, جی جی, اور صوبہ پنجاب ہے ہند سے میں, ہند میں بھی پنجاب ہے. سبحان اللہ. لکھنے میں تو دیر لگے گی نا, انشاءاللہ بعد میں لکھ لیں گے. اللہ کرے لکھ لیں, لکھ لیا بھائی. سر ہندی نہیں ہوئی یا زائد, سر ہند پنجاب. الہند, الہند نہ بھی لکھے تو چل جائے گا. سر ہندی تو نسبت, یا نکال دے سر ہندی میں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اور لفظ شریف لگا دیں سر ہند شریف. انہیں بزرگوں سے جن شہروں کو نسبت ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ عرف ہے, یہ عاشقان رسول میں عرف ہے کہ یہ اس کو شریف لگاتے. مجھے دل خراش چٹکلائی کہوں, مطلب بے حکموں کا سردار کوئی تھا, مطلب چٹکلائی کہوں گا میں حرم شریف میں. شریف نکلتا ہے مجھ سے شریف, تو حیف تو شریف نہ, شریف مانے وہ شریف اور بدماش وہ جو بولتے ہیں وہ نہیں مراد, جس میں عظمت اور شرافت ہو. میں مسجد الحرام شریف میں ایک خادم تھا, کوئی پاکستانی تھا, وہ جو مطلب وہ دھوتے ہیں اور صفائیاں کرتے ہیں وغیرہ, تو اس کو میں نے پوچھا کہ زمزم شریف کس طرف ہے. پتہ نہیں وہ کون سے کھاتے گا سر, شریف مت کہو, زمزم کہو ادھر ہے. اب میں وہاں بولوں کیا اس کو, مطلب اس کو ویسے میں پاگل لوگ گھس جاتے ہیں یار, جدھر دیکھو گھس جاتے ہیں. ابھی تو گھس جاتے ہیں لیکن جب قبر میں بھی تو گھسیں گے ظاہر ہے, پھر پتا چلے گا شریف کس کو بولتے ہیں. اللہ کرے توبہ نصیب ہو جائے. حرم شریف ہے, مدینہ بھی شریف ہے, مکہ بھی شریف ہے. جس میں شرافت ہے تو شریف تو کہیں گے نا یار. حرم کے معنی بھی شرافت ہے, اور حرم شریف شرافت در شرافت. ارض مقدس بیت المقدس تو وہ بھی نام ہی مقدس ہے. جنت البقیع اصل تو بقیع ہے، ہمارے جنت البقیع بولتے ہیں، مدینہ مدینہ مسلمان ہو جو رائج ہو گیا اور شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. حرم من حرمت والا نا، شرافت والا، طبیعت شریف یہ اس میں چلے، مزاج شریف تو غصہ نہیں آئے گا، زمزم شریف میں غصہ آ جائے گا تو کیا کرے گا، نصیب کی بات ہے. قرآن شریف صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے، دل کی جبرات دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. دل کی گھبراہٹ کے لیے، دل کے ہاں دل کی گھبراہٹ، روزانہ لال انگوروں کا جوس آدھا گلاس پیے، یا روزانہ دو یا تین گلاس گاجر کا جوس پیے. دل کے مریض کے لیے موسمبی اور کینو بھی مفید ہیں. گھریلو علاج پیج نمبر 45 سے یہ پیش کیا گیا ہے. یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، مختصر سی کتاب ہے، گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے ہدیۃً. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں پیاس بہت لگتی ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں. روزے میں پیاس بہت لگتی ہے تو صبحوں کے وقت اس کا عمل ہے سورۃ الکوثر کا. ہم فی الوقت ایک سوال اور چلا رہے ہیں، اس کے بعد پھر. جی جی. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اللہ عز و جل کی عطا کردہ ایسی نعمت جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اچھی صحت مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، بچہ ہو یا بوڑھا. صحت ایک بنیادی ضرورت ہے، انسانی زندگی میں بہت سی عادتیں اور غذائیں صحت انسانی پر منفی اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ غذا کے ساتھ ساتھ آلودگی سے پاک ہوا بھی کم ہی میسر آتی ہے، اچھی صحت کو کس طرح حاصل و برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بچوں کو کیا عادتیں سکھائی جائیں کہ یہ صحت کی اہمیت کو سمجھیں. مزید، صحت ایک نعمت ہے کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے. یہ اپنے جو سوال ہوا، روزے کی حالت میں پیاس کی شدت سے بچنے کا روحانی علاج، تو بعد نماز فجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھ لے، اور ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، روزے کی حالت میں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی سختی سے حفاظت ہوگی، یعنی شدت سے پیاس نہیں لگے گی. تو یہ رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول پیج نمبر 6 سے یہ مدنی پھول پیش کیا گیا. یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. یہ تو بہت مختصر ہے، میرا خیال 16 کا یا 32 سے بھی شاید کم صفوں کا ہے. گرمیوں کا موسم بھی ہے تو یہ کم کا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ صرف 8 روپے ہدیہ پر بابا یہ رسالہ موجود ہے اور بڑے سائز میں ہے یہ 8 روپے کا. اگر ہمارے اسلام بھائی گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول رسالہ عام تقسیم بھی کریں تو ماہ رمضان کے مہینے میں بہت برکتیں ملیں گی اسلام بھائیوں کو. اگر اچھا وہ سوال صحت کے تعلق سے ہوا. صحت نہ غذا درست مل رہی ہے نہ ہوا درست مل رہی ہے وہ صحت کیسے برقرار رہے ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ صحت برقرار رکھنے کے غذا بھی درست ہونی چاہیے اور ہوا بھی درست ہونی چاہیے. اب غذا تو درست مل نہیں سکتی, بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آج کل تو ہے آرٹیفیشل کھاد. اب اپنی کوئی پرائیویٹ زمین اور اصلی کھاد جو قدرتی کھاد ہے اس پر کچھ وہ کھیتی کرے اور اسی کو کھائے تو اب ہر چیز فارمی ہے تقریباً. جانور بکرے یہ بھی فارمی ملتے ہیں. اور دودھ کے بارے میں بہت پتا ہے دودھ ہے بھی یا نہیں. پہلے تو یہ سنتے تھے جو کہ گائے بھینس بکری اونٹنی یہ سب مکس کر کے دودھ بازار میں مل رہا ہے تو بکری کا دودھ الگ کون خریدے گا. اونٹنی کا ہو سکتا ہے نہ مکس کرتے ہوں. اونٹنیاں تو ہمارے پاکستان میں ان کا دودھ تو کم ہوتا ہے, بکریاں لوگ پالتے ہیں. تو یہ بکری گائے اور بھینس یہ دودھ مکس کر کے پاکستان میں بکتا ہے. یہ جو میری ناقص معلوم ہے یہ بھی شاید پرانی بات ہو گئی. اب تو بولتے ہیں کہ یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب تو کوئی مطلب سفید لکوڈ ہوتا ہے, خدا بہتر جانے. سب ایسا نہیں کرتے ہوں گے, ہم سب کو نہیں کہتے, لیکن یہ ڈبوں میں جو پیک ہوتا ہے نا یہ گاڑا گاڑا کچھ بولتے ہیں لکوڈ ہوتا ہے, دودھ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ دودھ بنانے کا طریقہ بھی دیکھا تھا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا وہ صفائی کے واشنگ لکوڈ اور یہ ہوتے ہیں نا اس طرح کی ملا کر ملو کر تھوڑا سا دودھ ڈالا اور اتنا سارا دودھ بنا کر دکھایا کہ ہم یہ بیچتے ہیں. ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے, لوگ بہت دودھ کی مقدار مانگتے ہیں, ہم کہاں سے لائیں. رمضان میں تو واقعی دودھ کی مانگ رمضان شریف میں بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہوگی, اور محرم شریف میں بھی بہت مانگ بڑھ جاتی ہے ہمارے یہاں شربت. تو نیاز کی شربت جائز ہے شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے. ادھر چلو عیسال ثواب کے لیے لوگ پلاتے ہیں شربت. مدینہ مدینہ ثواب کا کام ہے شہداء کربلا کی نیاز. اگر اب دودھ تو پھر وہ مطلب دودھ مہنگا ہو جاتا تھا ان دنوں میں پہلے بھی, اب شاید مہنگا نہ ہوتا ہو تو اب وہ لکوڈ اللہ بہتر جانے. تو یہ صورت حال ہے. اب وہ صحت کہاں سے لاؤں میں, آپ کے لیے بھی کہاں سے لاؤں, اپنے لیے بھی کہاں سے لاؤں. تو ہر چیز میں مطلب پانی بھی خالص نہیں دیتے یار. تو بہت پرانی سنی ہوئی بات ہے کہ یہ برف تیار پہلے تو اب بھی برف تو ملتی ہوگی, اب گھر گھر فریج ہے تو برف میں بھی وہ صاف پانی میں بھی مطلب کھارا پانی اور یہ پھیکا پانی اور مکس کر کے برف بیچتے تھے. برف کی ڈائریکٹ پگھلا ہوا پانی ہو نا یہ پیو تو مزہ نہیں آئے گا, اس لیے وہ صحیح پانی نہیں ہوتا تھا. یہ پرانی بات کر رہا ہوں. اب تو خدا جانے اب سدھار تو سدھار کی امید نہیں ہے, بگاڑ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو صحت تو یوں مطلب اب کیا بچے گی ہماری. پھل کو بھی آرٹیفیشل کھاد دے کر وہ موٹے موٹے کر رہے ہیں. آم اتنے موٹے موٹے اب تو آنے لگے, یہ آرٹیفیشل کھاد کے کمال آتے ہیں. اتنے بڑے بڑے تربوز آپ نے دیکھے کہاں ہوں گے؟ میں نے دیکھے ہیں یار, واقعی کم از کم میں نہیں اٹھا سکتا نہ اتنے بڑے بڑے تربوز. ہاں واقعی آپ باہر نکلے ملک سے بڑے بڑے تربوز تو یہ پتا نہیں کون لے اور کون کھائے. تم کھاتے ہوں گے لیتے ہوں گے لوگ تو یہ نا اتنے بڑے بھی اور اتنے اتنے بھی اور بھی چیزیں 25 قسم کے سیب ٹیکنیکلر، مرچیں ٹیکنیکلر، پتا نہیں کیا کیا رنگ، اچھا پھلوں کو بھی رنگ ڈالتے ہیں. یہ تربوز کی بات آئی اور تربوز کو انجیکشن دیتے ہیں، انجیکشن دے کر اس میں کچھ رنگ اور کچھ وہ سکرین کی مٹھاس پتا نہیں کیا کیا گھونپ دیتے ہیں اور لال کر دیتے ہیں اس کو. جائیں تو جائیں کہاں، مدینے. تو یوں اب صحت تو ملنے سے رہی، بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کرے کم کھائے بندہ تو کم نقصان ہوگا، اگر نقصان دے گی جا کھائی تو. لیکن ہر چیز وہ ملاوٹ والی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اسی طرح پانی تو منرل واٹر کی بوتلیں ملتی ہیں، پتہ نہیں اب تو کتنے کی ہو گئی ہے، 30-40 روپے کی ملتی ہوگی. یہ منرل واٹر تھوڑی ہوتا ہے، یعنی کہ ہوتا ہوگا پاکستان میں. تو مجھے کسی نے کہا تھا، مطلب بڑا بہت برواتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں پہلے کام کرتا تھا، ہم تو یہ نل سے بھر کے دے دیتے تھے، وہ لیبل لگانے کی بات ہے. پھر مزید معلومات ہوئی کہ واقعی ایسا ہی ہے، یہ بوتلیں جو ملتی ہیں 1.5 لیٹر کی بھی نکلی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے. اور میں نے پھر تو باقاعدہ پانی میں بدبو محسوس کی ہے، جو نل کی بدبو ہوتی ہے، آندھی چلاتے ہیں، لوٹ مار بچی ہوئی ہے. کوئی کمپنی ہوگی جو خالص بھی دیتی ہوگی، کوئی ملاوٹ کرتی ہوگی. تو زیادہ تر تو ملاوٹ کا دور بہت ہے، ہر چیز میں ملاوٹ تقریباً. اب رہا ہوا، ہوا کہاں سے لائیں گے اب خالص، یہ بھی نہیں مل رہی خالص. اب گھروں کا انداز بنانے کا ایسے ہو گیا، پہلے تو لوگ انہیں استنجا کھانا جو ہے نا، وہ گھر میں اس کا رکھنے کا تصور نہیں تھا، یعنی کہ وہ تھوڑا ہٹ کر وہ استنجا کھانا. تو اب تو اٹیچ بات، اس کا نام ہی اٹیچ بات ہے. جراثیم کا زبردست کارخانہ اپنے بیڈ روم میں. اچھا پھر یہ کہ جناب وہ کارپیٹ بچھے ہوئے، پھر تو وہ اے سی لگا ہوا ہے. اب کولنگ چاہیے تو پھر پیک رکھنا پڑے گا، اور شور شار بھی نہیں منگتا ہے، تو اس کو وہی وہ ساؤنڈ پروف بھی بنانا ہے. تو کوئی جھری بھی باقی نہیں رکھنی ہے جہاں سے کوئی تازہ ہوا گھس کے دکھائے. بہرحال تو اس طرح ہم لوگوں کے کمرے عام طور پہ پیک ہوتے ہیں، تو اس صورت میں فریش ایئر کہاں سے آئے، تازہ ہوا کہاں سے آئے؟ چلو آپ بولو کہ بھائی وہ اے سی میں سسٹم ہوتا ہے، باقی ایگزوسٹ کا سسٹم ہوتا ہے ایسیوں میں، اے سی میں تو یہ چلو کوئی ایسی کر، لیکن آتا وہ نکال دی، اب آیا مشین کے ذریعے. اچھا پھر وہ کمرہ ایسا پیک ہے تو نکال کر وہ فریش ایئر لے گا کہاں سے؟ تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہوا تھوڑی یہ تھوڑی باہر کی، پھر ان کے پرزوں کل پرزوں سے ٹکرا کر جو ہوا آئے گی وہ کہاں فریش ایئر رہے گی؟ وہ تو ٹھنڈی ہو کر اپنے مشینری ہے، اسے ٹکرا کے آئے گی اندر، باہر تو نکلنے کا رستہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے نا. تو اب یہ پرابلم. پھر یہ کارپیٹ، چلو فرش ہو خالی ننگا فرش تو اس کو بھی آدمی بولے کہ کبھی نہ کبھی پوچھا پھر جاتا ہوگا، دھل جاتا ہوگا، یہ کارپیٹ کہاں دھلیں گے؟ اس میں جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ طرح طرح سے، اب یہ جو نہیں بھی ہے نا، تب بھی اگر غریب آدمی ہے، چلو اے سی نہیں لگا، تب بھی وہ کمرے بند رکھنے کا آج کل رجحان بڑھ گیا. کھڑکیاں ہیں بھی تو بند رکھی جاتی ہیں، حالانکہ کھڑکیاں ایک کمرے میں اس لوکیشن پر ہونی چاہیے. پاکستان میں جو ہوا ہے نا وہ مغرب سے آتی ہے، ویسٹ سے، تو ایک کھڑکی ویسٹ پر ہو، ایک کھڑکی ایسٹ پر ہو. تو ویسٹ سے تازہ ہوا داخل ہوگی، ایسٹ سے نکلے گی. اگر ایسٹ میں نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو یہ آئے گی کیسے؟ دروازے بند ہیں، ایک کھڑکی ہے، تو ایک کھڑکی جو ہے نا وہ ہوا کا مطلب وہ آمد و رفت کرنا اس کے لیے بہت مشکل رہے گا. تو کھڑکیاں نہیں ہیں، اب دروازہ کھلا ہے بھلے، ہوا کی آمد و رفت سست رہے گی، کیونکہ آنے جانے کا راستہ نہیں ہے نا، ان آؤٹ دونوں ہونا چاہیے ایک روم میں، لیکن نہیں ہوتا آج کل، تصور بھی نہیں ہے. یعنی کہ واقعی بولتا ہوں بالکل تصور نہیں ہے کہ کھڑکیاں ہوں تو اس کو پیک رکھ کر بند کرتے ہیں. اچھا یہ اس طرح کی بہنوں کا یہ سوچ ہے ان کی جو غلط نہیں ہے, لیکن سوچ یہ ہے کہ کھلی رکھیں گے تو ہوا کے ساتھ مٹی آ جاتی ہے. جب مٹی کبھی کبھی آتی ہے, جب تیز ہوا چلتی ہے نا طوفان ٹائپ کی, تب مٹی آتی ہے. ہر وقت معمولی سی گرد آتی ہے. اب گرد سے اتنی اگر الرجی ہے تو گھر سے باہر بھی تو نکلتے ہو, نکلتی ہو, نہ کھڑکی ہے نہ کھڑکا ہے, اوپن اسکائی. اب گرد سے کیوں گھبرا, مٹی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا نہیں کہ آپ پورا آپ کا وجود مٹی کے ہیں, مٹی کا ہے. اے مٹی کے پتلے تجھے اتنا گمان ہے, اے مٹی کا پتلا. تو باہر نکلیں گے تو مٹی مٹی ہے. اب مکہ مدینہ کیسے جاؤ گے, کعبے کا طواف کیسے کرو گے؟ او آسمان کھلا آسمان ہے, تمہاری کھڑکی حاجت کے تو چاروں طرف مطلب کھلی فضا ہے. اب گرد بھی آ کر طواف کرے تو کون روکے گا اس کو بھائی؟ ہوا بھی طواف کرے تو بھلے کرے, آپ کون ہے روکنے والے؟ تو یوں سمجھا رہے کہ ریس کر رہا ہوں تو گھر میں مہربانی کر کے کھڑکیاں کھلی رکھو. ہاں جب تیز ہوا چلے نا کہ وہ مٹی کا خطرہ ہو تو بند کر دو. یا یہ کہ دو چار گھنٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا کرو دونوں کھڑکیاں, تو کچھ ہوا کیا آمدرفت ہوتی رہے, تازہ ہوا ہے پھر تھوڑا بند ہو گئی پھر ہوا ہے. تو یہ آپ کے فائدے کے لیے, مرضی آپ کی. مجھے تو فریش ایئر کا یعنی کچھ یعنی کہ زیادہ ہی یعنی کہ ذہن ہے. میں مطلب یعنی کہ سوتے وقت اگر بند رکھتا ہوں وہ, لیکن اس کے علاوہ میری سوچ ہے یہ کہ کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے ہوا کی آمدرفت ہو. الحمدللہ تازہ ہوا, کیا پتا کوئی سبز گنبد کو چوم کر بھی کوئی ہوا کا جھونکا آ جائے, کیونکہ وہ مدینہ بھی تو ویسٹ میں ہے, ویسٹ میں نا. بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطل ہے بتا, تو اتنی کیوں معطل ہے سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی, چوم کر چلی ہوگی, گھوم کر چلی ہوگی سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. سبحان اللہ, اب کھڑکیاں کھولنے کے دو یار, کچھ ترکیب کرو یار. میں نیتیں نہیں کرواؤں گا آپ سے, میں آپ صحت مند رہو گے تو میرے مدنی قافلے میں سفر دو. یہاں والوں کو ویسے نیت ہم کروا بھی لیں تو جو مدنی چینل پر آپ کی مدنی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں, اگر یہ نیتیں کریں نا اور کراس وینٹیلیشن کا کوئی نظام بنا کر رکھیں تو شاید ہو سکتا فائدہ ہو جائے. یہ بےچارے نیتیں ان کی چلے گی کتنی, امی مانے گی بچوں کی, امی ویسا لیکچر دے گی کہ بولے گا یار مائے کفلے مدینہ منانے کا ذہن لے کر بیٹھا تھا اور وہاں تو وہ کوکو شروع ہو گئی گھر جاتے ہی. لیکن جو سمجھدار ہوں گی سائیں بہنیں وہ جلدی مان جائیں گے, یہ فون پر بول دیں گے اب سانو یہ کرنا ہے, مدنی چینل اتنے سانو یہ آخیا ہے یہ کرنا ہے, فریش ایئر انشاءاللہ بیماری دور انشاءاللہ. وہ بہت پرانی کہاوت ہے کہ جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہوتا ہے, کوئی جاپانی ہے پتا نہیں کون سی کہاوت ہے وہ. تو جس گھر میں فریش ایئر داخل نہیں ہوتی اس میں بھی ڈاکٹر داخل ہوگا, انڈر اسٹوڈنٹ. اور پھر یہ کہ جو بیڈ روم میں جو اٹیج بات ہے تو اب تو ڈاکٹروں کی پوری ٹیم کو آپ کو مطلب ہے کہ خدمت کا موقع دینا پڑے خدا نخواستہ. خیر بیمار تو ویسے بھی آدمی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے, لیکن یہ بھی بیماریوں کے اسباب ہیں جو میں نے عرض کیے, اللہ بچائے ہم سب کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کافی سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں. فہیم اتاری ہیں, یہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے انہوں نے سوال کیا ہے, قصر نماز اگر کسی نے مکمل پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ قصر نماز اگر کسی نے مکمل پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اچھا اچھا, چار رکعتیں, جیسے چار رکعتیں زہر کی, اس کی دو پڑھنی چاہیے, چار پڑھ لی تو یہ فعل اس کا ہے نا مکرو تحریمی تو ہے. اور یادہ یہ بھی اکیلے نہیں, امام اگر چار رکعتیں پڑھانے والا امام ہے, جیسے مقیم امام ہے, تو اس کے پیچھے تو مسافر پوری چار ہی پڑھے گا, اپنی اکیلی پڑھ رہا ہے تو. یا امام مسافر ہے تو دو پر سلام پھیرنا ہے اس نے, مقتدی اپنی چار کرے گا اگر مقیم ہے, غیر مسافر ہے. تھوڑا مائک پر اگر ڈسکس ہو نا تو ناظرین کو بھی سیکھنے کو ملے گا, ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. مائک ایک ہے تو کیا کریں گے بےچارے یار. جی ارشاد فرمائیے. جہالتن اگر نماز پڑھے گا اس طرح سے, مسئلہ سرے سے معلوم ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں اس پہ لازم ہے کہ نماز اپنی دوبارہ پڑھے گا, دہرائے گا. اور اگر بھول کر پڑھ لی ہے, دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تھا, تو اس کی نماز ہو گئی, گناہگار ہوگا, توبہ کرے. جی گناہگار ہوگا, توبہ کرنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. جواب دیجئے. رمضان بھول کر پڑھا تو گناہگار کیسے ہوگا؟ اصل میں ایک سرے سے مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کو, جہالتن بالکل, تو وہ تو دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ مسئلہ معلوم ہے. اب اس میں دو صورتیں ہیں, کہ جان بوجھ کے ایسا کیا یا غلطی سے ایسا ہوا. دونوں صورتوں میں, پہلی صورت کے اندر وہ گناہگار ہوگا اگر جان بوجھ کے ایسا کیا اس نے, دوسری صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ سہون اس سے ایسا ہوا ہے, غلطی سے ہو گیا, اس کو پتہ ہوش نہیں تھا, مسئلہ معلوم تھا, توجہ نہیں تھی, تو گناہگار بھی نہ ہوا. البتہ یہ کہ اگر وہ امامت کی اور اب اگر اس نے چار رکعت پڑھ لی تو اب یہ کہ مقتدی نماز دہرائیں گے. یہ آپ کو سوال کر رہے ہیں, جواب دیجئے. کون کون جواب دیں گے؟ کون کون جواب دیں گے؟ ہمارے پاس باہر شریعت کا سیٹ بھی ہے, احیاء العلوم کا سیٹ بھی ہے, سراط الجنان بھی ہے. کتب تو ماشاءاللہ آپ مقتدی المدینہ کی دے رہے ہیں, اور جواب بھی دینے والوں کو تھوڑا نمایاں کر دیں. یہ اپنے مدنی شخصیات سے سوال کر لیتے ہیں. پیچھے سے مرحبا, یا نیچے عوام میں خواص میں جہاں بھی ہو, جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں یا طلبہ کرام ہیں. جی چلیں. عاشقان رسول کے مدارس سے, جہاں سے بھی درس نظامی عاشقان رسول کے مدرسے سے کیا ہوا ہو, ان کو جواب دینے کے ساتھ کچھ مدنی فیس بھی دینی ہوگی. تو دینا تو چاہیے. یا ایسے عاشقان رسول لے لیتے ہیں جنہوں نے اعتکاف کیا ہوا ایک ماہ کا, ان سے چلتے ہیں اپنے. مرحبا. دو آواز آئی, دبی دبی لگتا ہے یہ. ہاں تو یہ سب نے ایک ماہ کے لیے کیا مدنی احتکاب کیا ہوا ایک ماہ کے لیے؟ اچھا, واہ بھائی واہ. یہ عویمر کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ عویمر. عویمر. اور اس کا درست جواب دینے والے کو انشاءاللہ باہر شریعت کا سیٹ دیا جائے. یہ عین سے ہے آپ نے جو سوال کیا ہے. جی عمر کی تفسیر ہے عویمر. کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ چلو بھائی وہ مدنی شخصیات یہاں تو کوئی بھی نہیں, دم توڑ گئی جواب دینے کے تعلق سے. تو اب کوئی, چلو صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے جو جواب دے. اجازت کوئی نہیں دے گا تو میں لکھا ہوا پڑھ کے سنا دوں گا, جواب تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا. سردار آباد میں معلوم کیا جا رہا ہے, سردار آباد والوں کو بھی دکھائیے. رمضان. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار احمد مدنی حضروں سے سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے بول رہے ہیں. جواب درست ہے. واہ بھائی واہ, ان کو تو یار 12 ماہ کے لیے قبول کر لو یار. نہیں ایسے ذہین اپنے کو علماء ملیں گے نا تو مدنی کام زیادہ بڑھے گا نا. صلو علی الحبیب. بار شریعت کا سیٹ ان کو اگر احیاء العلوم چاہیں تو. اچھا دونوں ہی ہیں کیونکہ ان کے پاس بہار شریعت ہو سکتا ہے. ہو ہاں احیاء العلوم نہیں ہوگا. مطالعہ کرنے والی کوالٹی لگتی ہے وہ بھی ہے. چلو ماشاءاللہ. یک نشد دو شد. بہار شریعت کے دو سیٹ بھی ہیں ان کے پاس. تیسرا ہو گیا. دو تھے اب تین ہیں. اب تین ہیں ماشاءاللہ. سیکیورٹی گارڈ کے اسلحہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ اس کے جو بھی ارکان ادا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو جائز ہے. اسلحہ کو ناپاک چیز تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں اور بچوں کی جوئیں نکال سکتے ہیں؟ جی ہاں. صلو علی الحبیب محمد. زندگی شہر کام پر محمد تابش کردار تاریخ صاحب بابا جان ارضی ہے کہ لوگوں کی دلوں میں عزت بڑھانے کے لیے کیا پڑا جائے. لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھانے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ ہاں لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھانے کے لیے کیا پڑھا جائے مطلب یا معزو زا ہے آخر میں اس پر پیش ہے یا معزو جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 140 بار پڑھے مخلوق یعنی لوگوں کی نظر میں اس کی عزت و حرمت اور حیبت بڑھے گی انشاءاللہ عزوجل. یہ مدنی پنسورہ صفحہ 249 پر ہے. مگر یہ کہ دلوں میں عزت کیوں بڑھانا چاہتا ہے یہ تھوڑا مطلب اس پر غور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ہے رسکی ہے لوگوں کے دلوں میں عزت. ہاں ماں باپ کی اگر اولاد عزت نہیں کرتی نافرمانی کرتی ہے اس کو دھتکارتی ہے حقیر جانتی ہے تو بے شک وہ یہ عمل اس لیے کریں کہ ان کا حق ہے کہ اولاد ان کی عزت کریں ان کی اطاعت کریں تو اس لیے وہ عمل کریں تو صحیح ہے. اس طرح استاد کی اگر سنتی نہیں ہے ان کے تلامذہ تو ان کے دل میں عزت پیدا ہوتا کہ ان کی سنیں. اس طرح کی نیتوں کے ساتھ اگر ان کے مواقع ہیں اور عزت کوئی ترکیب کرے تو وہ سمجھ میں آتا ہے اس کے درست ہونا. باقی عام طور پہ کہ لوگ میرے گرد ہجوم کریں اور میری واہ واہ ہو آؤں تو لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں میری تعریف ہو تو یہ ہیں سب خطرناک معاملات. اس میں بھلائی نہیں ہے خطرہ بہت ہے اس میں مضموم ہے یہ. مگر یہ بلکہ اگر یہ تو حدیث میں ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے کریں تو جہنم میں ٹھکانہ بنا لے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس طرح کی وعید ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو حالات ایسے کہ اگر نہ کھڑے ہوں تو بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے کوئی لیڈر آ جائے سیاسی اور لوگ نہ کھڑے ہوں تو شاید جو نہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا دے اگر وہ لیڈر اس طرح کی غلط سوچ کا ہو تو. کہ میری واہ واہ ہونی چاہیے, میری عزت ہونی چاہیے, میری رسپیکٹ ہونی چاہیے. میری رسپیکٹ نہیں کس نے, میں وزیر ہوں, میں فلاں ہوں, میں ایس ایچ او ہوں, میں میجر ہوں, کرنل ہوں, میری عزت نہیں ہے, رسپیکٹ نہیں کی میرے لیے, کھڑے ہو کر سلوٹ نہیں مارا. یہ ہے, یہ مسائل ہیں عام, یہ امراض عام ہیں. جو سن رہے ہیں وہ غور کر لے. میں تو دیکھو آخرت کے فائدے والی بات بتاتا ہوں. عزت دل سے ہوگی نا, اسی میں فائدہ. اب لاکھ کوئی آپ کے لیے کھڑا ہو اور دل میں گالیاں نکالتا ہو کہ کھڑا ہو جاؤں گا, نہیں ہوں گا تو یہ میرے سے انتقام لے گا, تو چلو یار کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی تو دفع ہو جائے گا. یہ عہدے تو آنے جانے سے ہے. تو لوگ عزت کرتے ہیں علماء کی, مشائخ کی. یہاں کافی یعنی کہ وہ دل سے عزت ہونا نظر آتا ہے, بے اختیار عزت کرتے ہیں لوگ, نیک بندوں کی عزت کرتے ہیں, سادات کرام کی عزت کرتے ہیں, ہے نا. یہ عام طور پہ بے اختیار عزتیں لوگ کرتے ہیں. یہ انعام ہے اور اچھی نیت سے کرے گا ثواب کا حقدار ہوگا. لیکن جن کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, عزت کی جاتی ہے, ان کو پھر بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہر کھڑا ہو جانے والا, ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. کئی مصلحت پسند بھی ہوتے ہیں, کئی دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مکتبۃ المدینہ نے مدنی چینل کا ایک سلسلہ, ایک قصہ ہے قرآن سے, اس کا میموری کارڈ جاری کر دیا ہے. 500 روپے ہدیہ پر یہ دستیاب ہے اور اس میں 30 قسطیں یعنی 30 واقعات پر مشتمل ہے. اس کو حاصل فرمائیں, اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں. کیا تیمم کے لیے برف پر, برف پر تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب. جس نے شرعی مجبوری کی وجہ سے فرض نماز با جماعت ادا نہیں کی, تو کیا وہ رمضان المبارک میں وتر با جماعت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ عشاء کے فرضوں کی جماعت مجبوری سے نکل گئی ہے, جان بوجھ کر نکلی, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وتر جماعت سے نہ پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوال آیا کہ میرا باپا جانی سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تراویح نہ پڑھی تو کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ یہ افضل حیات ہیں کوئی؟ بالکل ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بنت سلیم اتاریہ ہیں ہند سے, جو اسلامی بھائی خط رکھتے ہیں, کیا اس کی اجازت ہے؟ خط رکھتے ہیں غالباً یہ خط داڑھی شریف سے مراد ہے. خط داڑھی کا بنانا جائز ہے, جبکہ جائز طریقے سے ہو. اب خدا جانے یہ خط تو لوگ اتنی تھی جو بناتے ہیں ایک مٹھی سے چھوٹی, آج کل تو تقریباً غالب اکثریت جو ہے وہ چھوٹی ہی رکھتی ہے. منڈانا بھی اب میرا خیال کم ہو گیا ہے, اب وہ چھوٹی رکھنے کا رواج ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کسی فلم ایکٹر نے رکھی ہوگی جو مشہور ہوا ہوگا, تو اس کی نقالی میں یہ لوگ کرتے ہوں گے. تو یہ خط اگر ہے تو یہ تو ناجائز ہے, تو گناہگار ایسا کرنے والا, کیونکہ وہ شریعت میں ہمارے احناف کے نزدیک ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے یہ داڑھی واجب ہے. ایک مٹھی سے جو بڑھ جائے وہ بھلے کاٹ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ بفر زون کے اسلامی بھائی ہیں, باب المدینہ کراچی کے, کہتے پیارے مرشد دجال یا اور یاجوج ماجوج میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے. دجال تو وہ کانا دجال ایک آنکھ ہوگی اس کی, تو وہ قیامت کے قریب نکلے گا. اور یاجوج ماجوج یہ دوسری مخلوق ہے جو وہ سکندر ذوالقرنین نے ان کو دیوار بنائی تھی, ان کو بند کر دیا ہے. یہ روزانہ اس کو چاٹتے ہیں, رات وہ تو پھر بولتا ہے کل باقی کریں گے, تو پھر وہ وہیں کی وہیں ہو جاتی ہے. پھر ایک بار آخر میں یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کل کریں گے. اب وہ جب کل آئیں گے نا انشاءاللہ کہنے کے بعد, تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں اس کو ملے گی. اب یہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور پھر یہ جو تباہی مچائیں گے سب کچھ کھا ڈالیں گے, پھر آخر انسانوں کو بھی یہ کھا ڈالیں گے اور مار دھاڑ کر دیں گے. پھر یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کی سانس سے نہیں بپا, وہ یہ امام مل دجال جو ہے نا وہ پہلے آئے گا, اس کے بعد جو نا یاجوج ماجوج کو خروج ہوگا. ان کی تین جماعتیں ہوں گی, پہلی جماعت جو گزرے گی وہ پانی پی جائے گی, ذرا مائک اپنے ہاتھوں پہ آئے گی تو وہ کہے گی کہ وہ, دوسری جماعت آئے گی تو کہے گی کہ یہاں جو نا کبھی پانی تھا ہی نہیں گویا کے, پھر دوسری جماعت آئے گی وہ سارا سبزہ کھا جائے گی. یاجوج ماجوج کی جماعت, یاجوج ماجوج کی جماعت. بسنا بعد تیسری بھی جماعت کچھ کرے گی. برحال یہ کہ وہ جب یہ آ جائیں گے, جب یہ زمین میں قتال کریں گے, سارے جانور اگر سب کو مار ڈالیں گے, تو اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کوہ طور پر ہوں گے, اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے بد دعا کریں گے, تو اس میں یہ کہ ان کی گردوں میں کوئی کیڑے پیدا ہو جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. پھر جب آپ زمین پر تشریف لائیں گے تو پھر جو ہے وہ بدبو ہوگی زمین پر, تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کے ہمراہ دعا کریں گے, لوگوں کے ساتھ دعا کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پرند بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر کہیں پھینک آئے گا, ان کی لاشوں کو پرندے پھینک آئیں گے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے کاش تصور ساکر ریتو تیری ہو میں مچھی ہو مچھی ہو محمد. ایک آدھ سوال چلا لیں, اس کے بعد پھر تیار ہو جانا ہے آپ کو. دوران تراویح امام صاحب سے غلطی ہوئی, وہ یہ کہ دوسری رکعت کے سجدے کے بعد قاعدہ میں بیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. بعد میں یقیناً امام صاحب کو بھی خیال آیا کہ غلطی سے وہ دوسری رکعت سمجھ کر وہ تیسری رکعت شروع کر چکے ہیں, تو انہوں نے تیسری رکعت بھی پڑھی. تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت مکمل کی اور سجدہ صاحب ادا کر کے نماز پوری کی. اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ چاروں رکعتیں جو ایک سلام کے ساتھ ہوئیں, آیا وہ تراویح میں شمار ہوں گی یا اس کو نفل میں شمار کیا جائے گا اور دوبارہ سے چار رکعتیں ادا کرنا پڑیں گی؟ نیز یہ کہ بعد میں امام صاحب کے شرعی مسئلہ سمجھا دینے کے بعد مقتدی حضرات کا مسجد میں ہی دوران تراویح بحث و مباحثہ کرنا امام صاحب سے تکرار کرنا کیسا؟ ایسی صورت میں دو رکعتیں ہوئیں, چار نہیں ہوئی, دو مانی جائیں گی. اگر دوسری پر قاعدہ کر لیا ہوتا نا اور پھر یہ مزید دو پڑی ہوتی تراویح کی تو یہ تو چار مانی جاتی, کیونکہ پہلے پر پہلی دو پر انہوں نے قاعدہ نہیں کیا تھا تو یہ دو ہوئی. تو بھول تو کس سے نہیں ہوتی, بڑے بڑوں سے ہوتی ہے, تو ہم لوگ تو ہیں خطا کے پتلے. ایسی صورت میں اگر عوام مسائل پوچھتی ہے اور اپنی معلومات کے لیے پوچھتے ہیں تب تو ان پر بھی کیا الزام ہے, اور کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر دل آزاری کرتے ہیں, مثلا یہ کہ یہ مولانا کو اتنا مسئلہ بھی پتا نہیں ہے, اس کو معلوم ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بھی لوگ کرتے ہیں حرکتیں, تو یہ ظاہر ہے اس سے دل آزاری ہوتی ہے. اور بعض صورتوں میں غیبت بھی ہوتی ہے, پیچھے سے بھی کرتے ہیں, یار مولانا تھوڑی ہے بس کھڑا ہو گیا یار, کیا کریں, مجبوری ہے پڑھ لیتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ تو ظاہر ہے غیبت کے بلکہ تومتیں ہیں, تو یہ حرکتیں نہیں کرنی. بلکہ جبکہ امام بےچارے سمجھا چکے ہیں مسئلہ, پھر اب کھما کا اس پہ بات کے بتنگڑ بنانا یا اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, تو بچنا چاہیے. یہاں پہ یہ غالباً آخری والی یہ صورت پیش آتی ہے, یعنی جیسے یہ امام نے, اب یہاں تو پتہ نہیں کیا امام صاحب نے مسئلہ بتایا, لیکن اگر امام صاحب نے کوئی مسئلہ بتایا تو اب اس پر کسی مقتدی کا بحث کرنا شروع کر دینا. جیسے بعض اوقات میں نے کسی اور مسجد کے اندر یہ دیکھا تھا کہ امام صاحب بالکل درست تھے, اپنی جگہ صحیح انہوں نے کیا تھا, لیکن مقتدی جو ہے وہ ان سے الجھ رہے تھے. اب وہ امام صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ ٹھیک بیان کیا تھا, تو ایسی صورت کا کیا حکم ہوگا کہ بغیر علم کے کسی سے جو ہے وہ الجھ جانا اس طرح؟ امام اگر عالم ہے اور اس نے درست مسئلہ ارشاد فرمایا ہے تو ظاہر ہے کہ عالم کا تو احترام ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے نا. تو اب اس سے ایک شخص جس کے پاس دلیل نہیں ہے اور وہ عالم علم اس کو ہے نہیں, ہاں مگر اپنی عقل سے اٹکل پچو سے وہ اسے بحث کرتا ہے تو وہ تو بالکل اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا, تو غلط کرتا ہے. ہاں کسی کے پاس دلیل ہے, دوسرا بھی عالم ہے اور اس کے بعد راجے قول ہے, اس سے مضبوط وہ قول جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے راجے قول, ترجیح جس پہ زیادہ ہو, اور وہ اہل علم ہے اور نرمی سے وہ اگر اس سے مباحثہ کرتا ہے تو وہ درست ہے. لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے, ہوتا وہی ہے کہ عالم صاحب بےچارے کچھ فرما رہے ہوتے ہیں اور عوام جو ہے نا وہ اپنی خالی خالی ہوشیاری کرتے ہیں. ہوشیاری اس کے ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں, آج تک یہ مسئلہ ہم نے نہیں سنا, یہ مولانا کیا بولتا ہے. ارے بھائی تم نے کب علماء کی صحبت اٹھائی تھی, تم سنتے ہیں کب کتابیں پڑھی تھی تم نے کہ تم کو مسئلہ ملتا, یہ عام ہے بولتے ہیں, ہم نے کسی عالم سے نہیں سنا. وہ عالم بھی سنتے کب ہو یار, جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہو تو مطلب اس ٹائم پر جاتے ہو کہ خطبہ شروع ہو, بیان کا سنتے ہو خطبے کے ٹائم پر, خطبے میں بھی گھڑی دیکھتے ہو, ایک منٹ لیٹ ہو گیا نا, دو منٹ لیٹ ہو گئی نا, ایسی تو سوچیں. اب آپ تو مسئلہ کیسے پتا چلے گا, تو اس کے مطلب یہ کہ الجھنا نہیں چاہیے علماء سے, جو وہ فرمائے چپ چاپ بتا کے نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے بندہ اس وقت بولے کچھ نہیں کہ مسجد کا اس سے ماحول خراب ہوتا, پھر مسجد کی بے احترامی الگ, عالم کی بے ادبی الگ, اور ہو ہو کو کو کو ایک فتنے اور فساد کی صورتیں بعض اوقات کھڑی ہو جاتی ہیں اور دو گروپ بن جاتے ہیں, وہ عالم کے حمایت امام صاحب کے حمایتی تو کچھ اس کے حمایتی, اور یہ نقصان دہ ہر طرح سے نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا نام ہے محمد, میرا جتاری میں دارالمدینہ آرام باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان آپ کو بہت بہت رمضان شریف مبارک ہو. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, جاری ساری گرے ان کا پیر و کرم, ان کے صدقے ہمارا دل چار رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, جاری سارے گرے ان کا پیر و کرم, جاری ساری گرے ان کا پیر و کرم, ان کے صدقے ہمارا بھی دل شاد ہے. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. روزہ داروں کے لیے جو گے نوید مغفرت, روزہ داروں کے لیے جو گے نوید مغفرت. برکتوں والا مدینہ برکتوں والا مدینہ, آ گیا مانگے پیا آ گیا مانگے پیا. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. پیارے امیر اہل سنت, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی پوتی رمضان المبارک کا کلام سن کر جھوم رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے, کیا اس طرح بچوں کے کلام سن کر جھومنے اور خوش ہونے سے ہم کوئی اچھا شگون لے سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. پہلے مدنی منا اس نے معراج ماشاءاللہ دعائیں بھی دیں, اپنے لیے بھی دعائیں کی, رمضان کی مبارک دی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر مبارک. اور دوسری ہے مدنی منی میری پوتی, تو اس کا ذرا اس کو سمجھ تو ہے نہیں. اب مدنی ماحول کی برکت ہے کہ یہ نعتیں سن کر ہمارے بچے یا اسی طرح کے رمضان شریف کے کلام سن کر خوش ہوتے ہیں, جھومتے ہیں. اور جن کے گھروں میں نہیں ہے مدنی ماحول, گناہ بھرے ماحول ہے, تو وہ گانے بجاتے ہوں گے, وہ گانوں پہ جھومتے ہوں گے بچے. تو یہ ظاہر ہے کہ اچھا انداز ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی اللہ اور رسول کا نام ان کے کانوں میں رس گھولے, یہ نعتیں سنیں, تلاوتیں سنیں اور اچھے اچھے پاکیزہ کلام سنیں اور جھومیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کسوٹی, رمضانی کسوٹی. آج الحمدللہ ہمارے مدنی انعامات کے ذمہ داران جو ہیں وہ حاضر ہیں, اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے جو بات سوچی ہوگی, جو چیز جو شے سوچی ہوگی, یہ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جو درست جواب دے گا تو اس کو انشاءاللہ صراط الجنان کا سیٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو 11 سوالات میں آپ نے یہ بوجھنا ہے, اور ہر سوال کا جو دورانیہ ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا. اماد بھائی تیار ہیں؟ اور جو نعم بولے گا نا, دوسرا سوال بھی اسی کو کرنے کی اجازت ملے گی, وہی کرے, ہو سکتا ہے کوئی منزل تک پہنچ جائے. لبیک. جی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی شے کیا جاندار ہے؟ نعم. دوسرا بھی آپ ہی کریں. باپا کیا وہ انسان ہیں؟ نعم. باپا کیا وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہیں؟ لا. دو سوالات کے نعم یاد رکھیے گا, انسان ہیں اور انسان پر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مزار میں بھی انسان ہوتے ہیں. باپا کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں؟ شہرت نہیں ہے اس حوالے سے, وجہ شہرت ولایت نہیں ہے, اگرچہ ہر نبی کو بھی ولایت تو حاصل ہے لیکن ان کی شہرت بطور ولی نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا چاند, کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. یہ ابھی تو نغم ان کے دو آئے تھے. نہیں وہ دوسرے تھے. اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, کیا وہ صحابہ کرام علیہ مریدوان میں سے ہیں؟ کرام. صحابہ کرام علیہ مریدوان میں سے. کرام. صحابہ کرام. ہاں بولنا سیکھو نا. صحابہ کرام یہ پنجابی لگتے ہیں. صحابہ پنجابی زیر زبر کر ڈالتے ہیں. نہیں, باب المدینہ. جی باب المدینہ سے. باب المدینہ کے, باب المدینہ بہت پنجابی ہے. خیر, تو صحابہ کرام. نعم. کیا وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں؟ لا. آپ صحابہ کرام علیہ مرضوان کے اس تک تو پہنچ گئے, انہی میں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ لا. ابھی جنس طے نہیں ہوئی ہے. اب اشاروں پر اشارے دیے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ کچھ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا وہ مرد ہیں؟ لا ابھی یہ طے نہیں ہے کہ طفل ہے یا رجل. کتنے ہو گئے سوال؟ یہ سوال ہو چکے ہیں کیونکہ طفل بھی ظاہر مرد تو ہوتا نا. باپا جان کیا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں؟ نعم. یہ لیا انہوں نے ٹرننگ پوائنٹ. آخری سوال ہے یہ بھی آپ ہی کریں گے. یعنی باپا جان کیا وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی والدہ محترمہ ہیں؟ نعم. مدنی فیس. باپا جان مدنی فیس ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سیرات الجنان کی 12 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل 10 جلدیں پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. باپا جان اسم گرامی بتائیے ان کا نام شریف. جی ان کا نام مبارک شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. نام یہ نہیں ہے, نام بتائیے. القاب اور سب آپ نے شامل کر دیا اس میں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو صراط الجنان کا سیٹ پیش کیا جائے گا اور ان کو بغداد شریف کے 11 بادام بھی پیش کیے جائیں گے. میں تو لگا بغداد کا ٹکٹ کا اعلان ہو رہا ہے. بغداد کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. آپ فرما دیں انشاءاللہ خیر. نہیں ماشاءاللہ یہ ایک دم میں نے کہ کوئک پہنچ گیا. انہوں نے ماشاءاللہ قدم پکڑ لیے بی بی فاطمہ کے جیسے رضی اللہ تعالی عنہا. مرحبا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس الحمدللہ عز و جل ماہ مدنی انعامات کا سلسلہ جاری ہے. ماہ کفل مدینہ اس کی بھی برکتیں عاشقان رسول عاشقان ماہ رمضان لوٹ رہے ہیں. بابا الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں موجود عاشقان ماہ رمضان ان کی کچھ ہمیں نیتیں ملی ہیں ماہ کفل مدینہ کے حوالے سے. کم و بیش 200 اسلامی بھائی ایسے ہیں بابا جنہوں نے ہمیں اپنی نیتیں لکھوائی ہیں کہ ماہ کفل مدینہ میں شامل ہیں. پاپا ہر پیر شریف کو مدنی ماہ کی جو پہلی پیر شریف ہوتی ہے اس میں ہم یوم کفل مدینہ مناتے ہیں اور اس میں خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے. تو پیر شریف ہیں اور یہ پہلا ہی پیر شریف ہے تو اس حوالے سے پاپا کچھ مدنی پھول مل جائیں گے. کل ہمیں خاموش شہزادہ رسالے کا مطالعہ بھی کرنا ہے. اور ماہ کفل مدینہ میں خصوصیت کے ساتھ یوم کفل مدینہ بھی منانا ہے پہلی پیر شریف کا انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ رمضان کو تو ہم نے پورا رمضان شریف ماہ کفل مدینہ منانے کا ذہن دیا تو پھر کل خصوصیت کے ساتھ یوم کفل مدینہ. وہ تو آج غروب آفتاب سے شروع ہو گیا. آج اتوار تھا نا؟ اتوار تھا آج غروب آفتاب، آج شب پیر ہے، تو آج غروب آفتاب سے وہ شروع ہو چکا ہے یوم قفل مدینہ، کل غروب آفتاب تک وہ رہے گا. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا بھی ہے، اور یہاں عالمی مدنی مرکز میں تو انشاءاللہ پڑھ کے سنانے کی عیسائی بھائی ترکیب کریں گے انشاءاللہ، اور دیگر جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی کوشش کریں عیسائی بھائی کے وہ پڑھ کر سنانے کی ترکیب کریں، اور جو اپنے طور پر پڑھے وہ بھی صحیح ہے، بہتر تو یہی ہے اپنے طور پر پڑھ لے جس کو جس میں آسانی ہو. دنیا بھر میں یہ کرنا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ یہ پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منانا ہے. نیت کرتا ہے کوئی یوم قفل مدینہ پیر شریف کا؟ ماشاء اللہ. ماہ مدنی آباد مناتے رہیں گے، ماہ مدنی آباد مناتے رہیں گے، ماہ مدنی آباد مناتے رہیں گے. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب الجزر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب الجزر. مدنی آباد پر کرتا ہے جو کوئی عمل، ماہ مدنی آباد مناتے رہیں گے، ماہ مدنی آباد. اسلام بھائی اپنے ہاتھوں میں مدنی انعامات کے رسالے رکھ لیں، ماہ مدنی ماشاء اللہ جن جن کے جیبوں میں ہیں نکال لیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی آمین. بابا اسی طرح مختلف شعبہ جات کی کارکردگی بھی ہمیں موصول ہوئی ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، ان کی ہمیں بابا کارکردگی ملی ہے کہ ان کا جو عملہ ہے مدنی عملہ، ان کا جو اسٹاف ہے یہ 688 اس میں یہ تعداد ہے ان کے عملے میں، جس میں 650 اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ انہوں نے 12 ماہ کے اپنے 12 مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ باپا جنت کے طلبگاروں کے لیے مدنی گلدستہ، یہ مدنی انعامات کے حوالے سے اس میں خاصی معلومات ہے، آسانیاں ہیں، رعایتیں ہیں، قاعدے اس میں موجود ہیں، تو یہ بھی انہوں نے حاصل کی اور اس کا بھی مطالعہ شروع کر دیا ہے. یہ تو جنہوں نے بھی ماہ قفل مدینہ منانا ہے نا، تو وہ ان کو اس پورے مہینے میں یہ پڑھنی ہے کتاب. ہاں آپ لوگ پڑھیے گا اس کو، انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ ہوگا آپ کو، پڑھ کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا. وہ جنت کا طلبگار ظاہر کون نہیں ہے، الحمدللہ سبھی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ آپ ایسے ایسے مدنی پھول پڑھیں گے کہ انشاءاللہ آپ جھوم جائیں گے. یہ فرخ ریاض ہیں، اگر روزے کی حالت میں پسینہ منہ میں آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دو ایک قطرے میں تو حرج نہیں ہے، اگر پورے منہ میں نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنسو کا بھی یہی حکم ہے، آنسو بھی نمکین ہوتا ہے، ایک دو قطرے سے حرج نہیں ہے، اگر منہ میں پوری نمکینی محسوس ہوئی نا تو روزہ ٹوٹے گا. ہلک سے نیچے اترنے کا کچھ نہیں لکھا اسے. ہاں صلو علی النبی. سید رضوان خان، اگر روزے کی حالت میں کے آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خود بخود اگر کے آ جائے نا روزے میں تو بھلے نا کتنی ہی آئے بالٹی بھر جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ناصر شیخ ہیں، امیر لوگ امیر ہی کو تحفہ دینے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، وہ جس سے جس کی دوستی ہوتی ہے، اب مالدار کی مالدار دوستی ہے اور مالدار کو تحفہ دیا، معافی مشکل کوئی عرض نہیں ہے. غریب نے غریب کو تحفہ دیا تو اس سے جب کوئی مت اعتراض نہیں کرتا تو مالدار مالدار کو دے تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک عام آدمی کے دل میں یہ خیال آنا کہ یار یہ اپنے دوست کو تحفہ دیتا ہے یا اپنے جاننے والے کو تحفہ دیتا ہے, اگر امیر ہے تو امیر کو تحفہ دیتا ہے, ہم کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, تو اس طرح کے جو خیالات اگر کسی کے دل میں آتے ہیں اور وہ تحفہ دینے والے کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے یا اپنے اندر کوئی سی اللہ نہ کرے بدگمانی لاتا ہے, تو اس کے حوالے سے اس کو کیا سوچ رکھنی چاہیے اپنی؟ غلطی ہے اس کی, کہہ کو دے آپ کو کوئی, یوں تو کوئی سب کو بانٹے گا. اب جیسے میں نے ایک کو دیا تو ان دو کو بھی اعتراض کا حق تھوڑی ہے کہ ہم کو کیوں نہیں دیا, چاہے جائے کہ مطلب لاکھوں ہزاروں میں کیسے بانٹے آدمی, برا نہ لگے. جس سے تعلق ہوتا آدمی اسی کو دیتا ہے, تو یہ تو عام ہے. مطلب کوئی لنگر بانٹے تو ٹھیک ہے بھلے بانٹے, تو لنگر بانٹنا کوئی فرض تو نہیں ہے نا اس پر کہ واجب ہو کہ سب کو ہی دے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے کہ کچھ ایسے ہیں اس طرح میں بیٹھے ہیں اس میں ایک کو دے, اور اگر ماحول اس طرح کا کہ دوسروں کے ساتھ بھی تھوڑی الگ سے رہے گا یا خود نمایاں آدمی ہے تو وہ دے تو دوسروں کو تھوڑا دل تھوڑا ہو, تو یہ مروت کے خلاف بہت بہت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, چھپ کے دے دینا چاہیے. پھر بھی اگر کسی نے دیا تو اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس نے ان کا دل دکھایا, ایزا دی, یہ ضروری نہیں کہ اس کو یہ کہا جائے وہ گناہگار ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک اعلان گردش کر رہا ہے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول لوں. اعلان کچھ اس طرح کا گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پچھلے سال عید الفطر کی نماز پڑھ کر کچھ لوگ گمشدہ ہو گئے تھے اور وہ اس کے بعد مسجد میں نظر نہیں آئے, اور رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی وہ گمشدہ افراد مل چکے ہیں اور مساجد میں نظر آ رہے ہیں, اور انہیں اغوا کرنے والا ابلیس کا ٹولہ تھا جو خود اغوا کر لیا, جو خود قید کر لیا گیا ہے اور وہ آزاد ہو گئے ہیں اور وہ مساجد میں نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کی طرف سے ایک چل رہا ہے کہ جیسے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آئے گا میں تمہیں دوبارہ اغوا کر لوں گا. تو یہ کہ اب آپ اپنے آپ کو بچائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اغوا ہو جائیں, تو یہ ایک سوشل میڈیا پر چلا ہے. اچھا میسج ہے مدینہ مدینہ, حکمت عملی سے بس ان کہ ہم کو شیطان کو انگلی پکڑانی نہیں ہے جو ہاتھ پکڑے. نماز اگر کسی نے رمضان شریف میں شروع کی ہے چلو اچھا ہی کام کیا ہے, اب شروع ہی رکھے اور پچھلی نمازوں کی قضا کرے جو اب تک چھوڑی ہوں, اور توبہ بھی کرے کہ کیوں قضا کی, جان بوجھ کر کیوں نماز چھوڑی تھی. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کلام. ایک اور تحریری سوال آیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں کافی غلطیاں اور گناہ کیے ہیں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. التائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ, توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب یہ گناہ کی صورتیں, بعض گناہوں میں ایسا ہوتا ہے تلافی بھی ضروری ہوتی ہے, جیسے نماز فرض اس نے ترک کی, گناہ تو کیا بہت بڑا گناہ کیا, کبیرہ گناہ ہے. اب اس کی توبہ سے توبہ کی تلافی بھی ساتھ ساتھ میں, توبہ بھی کرے, توبہ ہوگی تاخیر سے, نماز سے توبہ نہیں ہوگی کہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, تو نماز بھی اس نے پڑھنی ہے اور تاخیر کی توبہ کرنی ہے. تو توبہ ہو گئی تاخیر کی, اور نماز جو اس نے قضا کر کے پڑھی یہ ہو گئی تلافی. اسی طرح کسی کو بلا اجازت شرعی دل دکھا دیا, جھاڑ دیا, گھور لیا, تو یہ گناہ کیا اس نے, اس کی توبہ کرے. اور تلافی یہ کہ اس سے بھی معافی مانگے, کسی کے پیسے دبا لیے, چرا لیے, چھین لیے, کھا گیا, اب احساس ہوا, توبہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس نے جرم کیا کہ اللہ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے. اور جس بندے کے کھائے اس کو دے بھی, یعنی کھائے سے برا کھا گیا, وہ سب سمجھتے ہوں گے کہ ناجائز طریقے پر کھا گیا, دبا لیے, وہ ان کو پیسے بھی دینا ہے. ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو الگ بات ہے, چرائے ہیں تب بھی اس کو دینے پڑیں گے. تو توبہ کرنے سے ہی یہ چور کے جو چرائے ہیں پیسے تو وہ تھوڑی چور اس کا مالک بن جائے گا, مالک تو نہیں بنے گا, دینے تو پڑیں گے. اسی طرح ڈاکو کو بھی دینے پڑیں گے. توبہ بھی کرے اللہ سے, ان کو دے بھی, مہلت لے ان سے, اگر وہ نہیں معاف کرنا چاہتے تو معاف کر دیں گے تو معاف ہو جائیں گے, ورنہ اس کو دے یہ نہ رہا ہو تو اس کے وارث کو دینے ہوں گے جو بھی وارث ہوں, یعنی غائب ہے یا یاد نہیں ہے کس کا چرایا تھا, وارثوں کو دینا ہوگا. وہ اگر وارث مل جاتے ہیں اور وہ بندہ فوت ہو گیا ہے یا بالکل ہی غائب ہے, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو دے جا کر, تو اب کتنی رقم کسی شرعی طور پر جو فقیر ہوتا ہے اس کو دے دے, اس کو مالک بنا دے اس کا, تو یہ تلافی تب ہوگی نا. تو یوں مطلب توبہ سے بندہ پاک ہوگا. جتنے ہی گناہ کیے ہوں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو توبہ کے تقاضے بہرحال پورے کرنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک کرکٹر اسلامی بھائی ہیں, شاہد یوسف ان کا نام ہے, تو یہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, کسی کی نظر نہ لگے اس کے لیے کیا, مائک ذرا قریب کر لیجئے جی, کسی کی نظر نہ لگے اس کے حوالے سے بتائیے کیا اسباب کرنے چاہیے. نظر نہ لگے اس کے لیے تو جی. ہاں کوئی بھی چیز اچھی ہو جو پسند آئے تو اس کو بندہ تعجب سے دیکھے تو نظر لگ سکتی ہے, اور اگر ماشاء اللہ کہے یا بارک اللہ کہے تو نظر نہیں لگتی, لیکن زیادہ سب ماشاء اللہ بارک اللہ کہتے نہیں ہیں تو نظر لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے اوراد و وظائف ہیں, اپنے شجر قادریہ میں بھی وظائف ہیں کہ اس طرح کے نقصانات نہ ہوں. مثلا یہ پڑھ لیا کریں صبح و شام تین تین مرتبہ, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی, و ولدی و اہلی و مالی. صبح کی تعریف یہ کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح, اور دوپہر ڈھلنے سے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام. تو یہ اگر تین تین بار پڑھ لیں گے ان وقفوں میں تو اللہ کرے گا تو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. مزید یہ کہ تعویذات کی جو مجلس ہے ان سے آپ نظر سے حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیجئے. جی بہت شکریہ. بچوں کو بھی پہنا دیجئے, نظر تو لگتی ہے عام آدمی کو, ہم جیسے بوڑھوں کو بھی لگتی ہے نظر, تو سب پر لگ سکتی ہے. کوئی بھی خوبی ہوگی تو لوگ نظر بعض وقت چاہتے نہیں کہ لگے, لگ جاتی ہے. بچوں کو اپنے ماں باپ کی نظر لگ سکتی ہے. کیا ایک شخص کو اپنی نظر خود لگ سکتی ہے؟ یہ نہیں پتا, اپنی چیز پر لگ سکتی ہے, جیسے بچہ اپنا ہی ہے اس پر لگ نہیں, اپنی ساتھ پر نظر لگ سکتی ہے. اچھا آئینے میں دیکھا اور خود کو یوں لگا کہ میری یہ باڈی بہت یعنی میں اچھا وہ مجھے پتا نہیں. آپ جیسا پڑھا بتایا ہم مائک پکڑے کہ اپنی ذات پر اپنی نظر لگتی ہے نہیں لگتی. نظر کا لگنا حق ہے. وہ آئینے کے سامنے اتنی دیر تک کھڑا رہ کر جو یہ مطلب کر رہا ہے ترکیب ہے, اس میں اگر نکل گیا اس کے منہ سے کچھ نکلا وہ جو ماشاء اللہ یا بارک اللہ نے سرا کوئی ادائیگی نہیں ہوئی تو کیا مطلب اپنے کو ٹھا کر دیا نا کوئی. اس میں بہت مشکل ہے, یوں مچھلی بنائے گا اس کو نہیں چڑھوں گا. یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ ہوتی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر, تو یہ کہ اگر کوئی بھی فنکار یا کوئی مطلب ورزشی جسم ہوتا ہے, مچھلیاں نکلی ہوئی ہیں چاروں طرف اور سینہ تنا ہوا ہے, تو یوں آدمی اپنے آپ کو دیکھ کر یوں پھولتا تو ہوگا, یہ خطرناک تو ہے. موت یاد رکھنی چاہیے کہ اس حال میں بھی موت تو آ سکتی ہے, آ ہی جاتی ہے نا. اب گولی چلتی ہے تو گولی نہ باڈی بلڈر کو چھوڑتی ہے نہ 100 سال کے بوڑھے کو چھوڑتی ہے. اگر کوئی نازک جگہ پر لگ گئی تو بندہ مر گیا, اور اگر کوئی باڈی بلڈر یا کراٹے باز ہے اس کو بھی کوئی اگر شیر کا سوا سے ٹکر گیا تو گردن توڑ کے رکھ دے گا, کہیں کا نہیں رہے گا, ہاتھ مروڑ کے توڑ ڈالے گا. یا ایسی نازک پوائنٹ ہوتے ہیں اپنے بدن میں, کچھ نازک پوائنٹ ہوتے ہیں جس میں ایک انگلی اگر مار دی کسی نے ماہر نے تو وہ مر گیا, ایسے ہیں نازک پوائنٹ. تو ہوتا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ سے بندے کو ہر حال میں ڈرنا چاہیے, جان اچھی ہو کوئی فن ہو کچھ بھی ہو, اللہ سے ڈرتے رہے بندہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, جو بھی مجھ میں اگر خوبی رکھی ہے تو میرے رب نے رکھی ہے, میری جان اگر اچھی ہے میرے رب نے بنائی ہے, میرا کیا کمال ہے اس میں. جب چاہے گا وہ چلی جائے گی, بڑھاپا تو آئے گا ہی نا. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے, کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے. اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان دعائیں مغفرت فرما لیجیے پلیز میری. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. بیٹے آتے رہو اور مدنی چینل دیکھتے رہو, مدنی قافلے کی مدنی فیس تو دے دو, کب سفر کر رہے ہو؟ جزاک اللہ. کر چکے ہیں ایک بار سے کیا ہوتا ہے, ایک ایک بار اور اعلان کر دو, ہو سکتا ہے دو چار چاہنے والے بھی ساتھ میں آپ کے اعلان کر دیں گے ہم بھی چلیں گے. مدینہ مدینہ اپنی شہرت سے فائدہ اٹھاؤ, دین کا آخرت کا. میں کراچی میں بابا انشاءاللہ میں ضرور آتا رہوں گا یہاں پہ انشاءاللہ. تین دن کے مدنی قافلے کا ہو سکے تو تاریخ اعلان کر دیں آپ انشاءاللہ. یہ بھی لے جانا, یہ کھڑا ہوا ہے نا ساتھ, خوش ہو رہا ہے کھڑے ہو گئے, اس کو بھی لے جانا ساتھ میں انشاءاللہ. رمضان میں کروں گا تین دن کا, بالکل. تو رمضان شریف میں یہیں بٹھا دو نا تین دن کے لیے, تو رمضان کے بعد جب آپ بولیں رمضان شریف میں یہاں تین دن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور, باہر نہیں نکلنا, یہی اللہ اللہ کرتے رہیں ان کے ساتھ. جو دو تین یہ بھی بیٹھیں گے, یہ جو اور بھی ہیں دو تین ان کے ساتھ, ان سب کو دعوت دے رہے ہیں. نہیں تین تین دن کے لیے پوری مجلس بیٹھے, خالی مطلب یعنی کہ ایک اکیلا چھوڑ کے کیسے آپ چلے جاؤ گے ان کو؟ میں اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, سب کو ساتھ ہی رکھوں گا. ان کو ساتھ رکھنا ہے, اس بانے یہ بھی مطلب بیٹھ جائیں تو مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ کون سے روزے کو یہاں آج سے یا پھر کوئی اور تاریخ دے رہے ہیں؟ آج سے نہیں, میں تاریخ دیکھ کے تو بتا دوں گا انشاءاللہ, ان کو بتا دوں گا میں ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ تین دن پکے جی نا, پکے زیادہ دینے کی بھی اجازت ہے بس آپ کو, کلی اختیارات ہے جب تک آپ بیٹھے. تین دن پکے 72 گھنٹے 72 آورس جی ان شاء اللہ ان مسجد ان شاء اللہ ان فیضان مدینہ ان شاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو اس نیت پر استقامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد طارق رضا اتاری وٹ بینک ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا مرد و عورت اور نابالغ بچے یا بچی کا اجتماعی نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. کیا جا سکتا ہے تو دونوں دعائیں پڑھیں گے نا, بالغ کی دعائیں بھی پڑھیں گے, پہلے بالغ کے پڑھیں گے پھر نابالغ کی پڑھیں گے دعا, پہلے بالغ کی دعا پڑھیں گے پھر نابالغ کی دعا پڑھیں گے. اور اگر زیادہ نہیں ہے جنازے, دو تین ہی ہیں, تو ایک ایک کی الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بھی کریں گے آپ اسلامی بھائیوں سے؟ جواب دیجئے. ہاں بھائی, وہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ سوال ہوا تھا, جواب دیجئے. عمیمر یہ کس کا لقب ہے؟ عمیمر جو ہم نے کہا تھا تو وہ ایڈٹ کر دیا جائے, بلکہ جواب دیجئے اوے میر کس کا لقب ہے, درست جواب ہے حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انشاءاللہ ہاں عمر کی تصغیر نہیں ہے بلکہ عامر کی تصغیر, یعنی عامر کو چھوٹا کرنا, یہ اوے میر جیسے روپیہ روپلی ہے نا اپنی زبان میں بولتے ہیں, بچے کو بولتے ہیں بچڑا بچڑا, یہ شاید پنجابی لوگ بولتے ہیں او بچڑے. اوے میر نام درست ہے, نام بھی ہے یہ, پر عامر کا چھوٹا کر کے, جیسے اسد کا اسید, اسد مانے شیر, اسید مانے چھوٹا شیر. جواب کون دے گا بابا؟ آپ جو بولو. تو ہمارے بزرگ اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ. میں نے سوال کیا کہ نہیں؟ نہیں سوال نہیں بابا. یار سوال ہی نہیں کیا نا. جواب دیجئے. سب سے پہلے سر پر تاج کس نے رکھا؟ بہت مشکل سوال آتا ہے. فوراً ہاتھ اٹھایا اگر یہ جواب دیں بابا, ان کو بھی ہم احیاء العلوم کا سیٹ دے دیں گے اگر یہ. اور اگر جواب غلط ہوا تو یہ اپنی خوشی سے کچھ قبول کریں گے کہ نہیں مدنی سزا؟ پہلے میں جواب سن کر ان سے مائک دوں یا ایسے ہی سن لیں؟ ہاں یہ پہلے سن لیں, یا چلو بولنے دیں یار, بھلے یہ بھی کیا یاد کریں گے, مائک پر بولنے دیں. جی جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف نواز اتاری, جامعۃ المدینہ, باغ عطار. ماشاء اللہ نمرود بادشاہ نے. جواب درست ہے. ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ ماشاءاللہ مطالعہ اچھا ان کا لگتا ہے. کہاں سے؟ واہ. احیاء العلوم کا سیٹ کتنے دن میں پڑھ لیں گے اگر یہ بھی باپا کو اگر موقع ملے گا؟ جب جب انشاءاللہ تو پڑھتا رہوں گا. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ باپا تیسرے درجے کا امتحان دیا ہے, دعا فرمائیں. اس کو ہو سکے تو بس اس کو پڑھیں بھائی, بندہ بنانے والی کتاب ہے احیاء العلوم, تو بہت پیاری کتاب ہے, ضرور پڑھیں اس کو. آئندہ پڑھ کے آئندہ رمضان پھر پورے ماہ کے لیے تشریف لے آئے انشاءاللہ باپا بے حساب. کاش میں بھی زندہ رہوں اور آپ کی زیارت کر سکوں. باپا بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. ہمارے ناظم صاحب اشتیاق مدنی صاحب نے ہمارا بہت ذہن بنایا تھا تیس دن کے لیے, ان کے لیے بھی دعا کریں, ہمارے والدین کے لیے بھی دعا کریں. اشتیاق بھائی کو میرا سلام کہیے. ہمارے اسلام بھائی کو بغداد شریف سے آئے ہوئے بادام بھی پیش کیے جائیں. واہ بادام بغداد. مرحبا. متبرک پانی کا مجموعہ. صاحب آپ کے پیچھے تشریف فرمائے, ہمارے ساتھ تشریف. اچھا یہ بھی ایک ماہ کے لیے تشریف لائے. صاحب 12 نہیں 15 دن کے لیے تشریف. صاحب اور کچھ اسلام بھائی نے سلام بھی آپ کے بعد. علیکم وعلیکم السلام. مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. دنیا بھر میں ماہ رمضان کی آمد پر ایسے کئی ممالک ہیں مسلم اور غیر مسلم جن کے اندر چیز سستی ہو جاتی ہے صرف ماہ رمضان کی آمد پر مسلمانوں کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن ہمارے یہاں عجیب بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ریٹ کم ہونے کے بجائے ہمارے یہاں تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق مسلم ممالک میں رمضان المبارک میں اشیاء سستی جبکہ پاکستان میں 150% مہنگی. یہ ہمارے ملک کی میں آپ کو رپورٹ بیان کر رہا ہوں. ایک طرف یہ غربت, ایک طرف تندرستی, ایک طرف ایک نارمل فیملی کی سیلری اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ وغیرہ چلا سکے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ وسعت دی ہے تو آپ نیت کر لیجئے کہ میں ایک غریب کو 5,000 روپے دے دوں گا تاکہ یہ ماہ رمضان میں کچھ 300-400 روپے کا پھل تو گھر پہ لے جائے گا نہیں لے سکتے نا. ایک عام آدمی کی تنخواہ اتنی ہے نہیں کہ وہ 500 روپے کا پھل لے سکے. اور جو اہل ثروت طبقہ ہے, جو سرمایہ دار طبقہ ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, وہ اس طرح کی کوئی عمل کریں. یہی چیز پھل والوں کے لیے ہے, سبزی والوں کے لیے, جو بڑے بڑے جو مطلب کہ سرمایہ دار قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے, اناج والوں کے لیے, دال آٹا چینی والوں کے لیے, کہ برائے کرم رہن کیجئے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے, اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے آگ کو پانی. ایک اور حدیث پاک میں ہے, اے عائشہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے, یہ بھوکے کے لیے سیری کے برابر ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ آپ نے مدنی گلدستہ سوشل میڈیا کا دیکھا ہے, اور یہ جو ہے آپ کو پیش لنک مولانا عمران اتاری, یہ اسپیلنگ جو ہے یہ آپ دیکھ سکیں گے اس وقت, یہ نمبرز کے پیچھے ہے وہ پٹی, نمبرز کی پٹی اوپر سے ہٹ جائے گی تو نیچے سے یہ آ جائے گی. مولانا عمران اتاری جو ہے یہ, آپ یہاں آئیں, اس پیج کو وزٹ کیجئے, آپ کو انشاءاللہ الرحمن اس طرح کی مدنی گلدستوں کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر معلومات انشاءاللہ الرحمن حاصل ہوگی. امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ مہنگائی کے بارے میں تو بہت کلام ہوتا ہے, کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم مہنگائی روکنے میں اپنا کوئی عملی کردار ادا کریں؟ ہے بڑا مشکل یار. وہ ہے نا بعض بزرگوں سے کہ مہنگائی کا حل انہوں نے بتایا کہ خریدنا چھوڑ دو, جو چیز مہنگی ہو جائے تو خریدنا چھوڑ دو, آپ ہی سستی ہو جائے گی. تو اگر ایک محلے والے, جیسے ایک محلے میں دو چار ریڑی والے مثال کے طور پہ انہوں نے وہ یونٹی بنائی کہ یار یہ پھل ہم اتنے میں بیچیں گے, اور یہ واقعی غیر واجبی یہ مہنگا بیچ رہے ہیں, اور سارے محلے والے ایک کا کر لیں یونٹی کہ ہم ان سے پھل لیں گے ہی نہیں, کوئی بھی نہ لے پھل ان سے جا کے سمجھا ان کو کہ یار تم اتنے میں دو تو ہم لیں گے, اور دوسری جگہ پر اتنے میں ملتا ہے, جبکہ صحیح بات ہو, دھوکا نہ ہو, اور یہ نہ لیں ان سے پھل, واقعی وہ مہنگا دے رہے ہیں آپ نہیں لیں, تو یہ پھل جو ہے نا ان کو مفت دینے پڑیں گے. پھل کتنے دن سنبھالیں گے؟ ظاہر وہ پھل تو پھل ہے, اس کے اس میں زیادہ تو وہ پھر سڑنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر یہ دیکھے خریدنا چھوڑ دیں نا سب مل کر, اس میں بس وہ کوئی اتحاد کی صورت ہو, تو دو چار اگر آدمی خریدنا چھوڑ دیں اس سے ذرا اتنا فرق نہیں پڑے گا. تو یہ ہے اس کا مہنگائی کا بہترین حل. تھوڑی اس میں ہمدردی کے متعلق میں عرض کروں گا کہ جو ریڑی والوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سستا دیں, اچھا ہو سکتا ہے پاپا کہ یہ مہنگا نہ دے رہے ہوں, مطلب اس کے حساب سے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت داد دام, کیونکہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا فروٹ والوں سے یا سبزی والوں سے, یہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. اب جیسے ہول سیل کی جو مارکیٹ ہوتی ہے, جب ان سے بات کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, جب اس سے بات کرتے کہتے وہ ہمیں اس سے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. میری اپنی ایک تھوڑی بہت آبزرویشن یا معلومات یہ ہے کہ جس کام میں عموماً, میں 100% نہیں, کہ جس کام میں عموماً انویسٹر مبتلا ہو جاتا ہے نا بابا, کہ وہ پیچھے سے سرمایہ لگاتے ہیں, عموماً وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. جیسے اگر مکانات کی تعمیر میں اگر انویسٹر لگ جائے, پلاٹ میں اگر انویسٹر آ جائے, کار میں انویسٹر آ جائے, کپڑوں کے کاموں میں انویسٹر آ جائے, اب انویسٹر نے انویسٹر لگا دیے تو اس نے اپنا نفع بھی کمانا ہے, تو عموماً جن چیزوں میں انویسٹر انوالو ہو جاتے ہیں اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ نفع کرنے والے اور نفع لینے والے لوگوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, عام آدمی کی پہنچ سے وہ شے دور ہو جاتی ہے. اب وہ جو طبقہ ہے جو پیچھے سرمایہ, جو واقعی سرمایہ دار ہے اور جس کے پاس واقعی یہ باغ ہیں یا جو مطلب اس طرح کا بڑا کام کرتے ہیں, اگر وہ وہیں سے سستا دینا شروع کر دیں, تو ان سے فروٹ والوں سے ہم نے باتیں کی ہیں مدنی چینل کے نمائندوں نے یا دیگر اسلامی بھائیوں نے, ہم نے ان سے معلومات کی تھی, تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں واقعی پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, ہم کیا کریں, ہم کیسے مطلب کہ آپ کو سستا دیں. اور اگر ہم ان کا روک لیتے ہیں کہ ان سے نہیں خریدتے, تو واقعتاً ان کا چیز رہ جاتی ہے, اور جب ان کی چیز رہ جاتی ہے تو کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ جو ریڑیاں لگاتے ہیں یہ ایک ڈیڑھ دو مہینے کے بعد کو بہت زیادہ امیر ہو گئے ہوں, یہ عموماً یہ ریڑیاں لگا دے ریڑیاں ہی لگا رہے ہوتے ہیں یہ سال بھر. تو اس کا کوئی اگر مضبوط قسم کا اگر حل آپ کی نظر میں ہو یا ان تک کوئی ایسا آپ کا مدنی گلدستہ پہنچایا جا سکتا ہو, واللہ عالم. ان کا ایسا ہے کہ جس سے وہ آپ کی بات درست ہے کہ پیچھے سے وہ دام بڑھاتے ہیں, لیکن اگر پیچھے سے اس نے ایک روپیہ بڑھایا نا تو یہ پانچ روپے بڑھائیں گے, اس کے بعد والا دس روپے بڑھائے گا. یہ یوں بھی مطلب ہے کہ نفے کی شرح بڑھاتے چلے جاتے ہوں گے, کیونکہ ہمدردی کسی کو بھی نہیں ہے عوام سے, جنرل بات کر رہا ہوں میں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے, عام طور پہ ہمدردی ہوتی نہیں ہے. تو اب انویسٹر کو تو اب یہ کہ ہم مطلب دعا کر سکتے ہیں کہ انویسٹر جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو اپنا سرمایہ لگاتے ہیں, ان کو بھی یہی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت کتنی ایمان افروز ہے کہ قحط سالی ہوئی, یعنی کہ تنگی ہو گئی, بارشیں نہیں آ رہی, اناج کی تنگی ہو گئی, اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناج سے لدے ہوئے اونٹ تشریف لے آئے. اب وہ تاجروں نے ان کے دام لگانے شروع کیے, کئی گنا دام لگا دیے, لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مانے نہیں. پھر آخرکار فرمایا کہ نہیں, ان کو آپ نے مفت تقسیم کر دیا. تو وہ انویسٹر تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے وہ قحط سالی سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ میں کچھ کما لوں, فائدہ اٹھایا لیکن آخرت کا اٹھایا, کمایا نیکیاں کمائی. تو اگر اس سے درس حاصل کریں, یوں صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت تو ہم سبھی کو ہے, لیکن بس وہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا ذہن نہیں ہے, پھر فوراً یہ بولیں گے ہم تو گناہگار لوگ ہیں. تو کیا قیامت کے دن یہ کہہ کر کہ ہم گناہگار لوگ ہیں, تو اگر گناہ کیے ہیں تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ بلکہ گناہوں سے تو بچنا ہے. اگر کسی نے ناجائز طور پر منافع خوری کی, ناجائز صورت کیا ہے؟ دھوکہ, جھوٹ, اس میں جھوٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اب پھل والے ریڑی والا ہے, اس نے کہا بھائی یہ 100 روپے کلو, ارے بھائی اتنا مہنگا, رمضان سے پہلے تو یہ 40 روپے کا تھا. بولے صحیح ہے 40 کا تھا, لیکن اب 100 روپے کا, یار ہم کیا کریں, ہم کو تو 90 کا تو پڑا ہے, حالانکہ اس کو 90 کا نہیں پڑا, اس کو 45 کا آیا ہوا ہے یا اس کو 50 کا آیا ہوا ہے, اور یہ 100 روپے لے رہا ہے. تو یہ جھوٹ بولا نا اس نے, اگر بولا تو جھوٹ بولا. تو یوں مطلب اس طرح جھوٹ بول کے جو نفع کمائے گا تو ذرا یہ گناہگار ہے, دھوکہ دے گا, گھٹیا چیز کو بڑھیا چیز کہہ کر ٹکا دی. جیسے یہ تو عام ہے, یہ پھلوں والے, ریڑیوں والے, دکانوں والے جو سجا کے رکھتے نا, تو یہ مطلب اوپر اچھا یا پیٹی ہوتی ہے, یہ آم کی پیٹیاں تو لینے کا سب کو تجربہ ہوگا, اوپر کیسے آم ہوتے ہیں زوردار دار زور, نیچے کیا ہوتا ہے داغی سکڑے ہوئے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اوپر کا دکھا دیں گے آپ کو, ریڑی والے بھی اوپر سجا کے ساتھ رکھتے ہیں اچھے اچھے دانے, اور اس کو پالش کرتے رہتے ہیں اور چمکاتے رہتے ہیں, اور نیچے سے وہ پھر یوں کر کے بھریں گے, کچرا بھر دیں گے. تو یوں مطلب ہے نا, گناہوں کا اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے کہ نہ اس میں انویسٹر بچا ہے, نہ کوئی لیبر بچا ہوا ہے, نہ عالیشان دکان والا بچا ہوا ہے, نہ ریڑی اور ٹھیے والا بچا ہوا ہے, یعنی کہ کتنا آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے. تو اس سب کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور سب کو توبہ کی ضرورت ہے, توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے. آپ آج کسی سے ہمدردی کرو, آپ سے ہمدردی کی جائے گی. اگر آپ آج ظلم کریں گے, کل آپ پر ظلم ہوگا. اور برے خاتمے کے اسباب میں یہ مین مطلب کردار ظلم کا ہے, اس سے برے خاتمے کا بہت خطرہ ہے کہ ایمان اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے مرتے وقت. لیکن معاشرہ اس وقت بالکل, یعنی کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک, یوں مبالغہ کروں نا تو اپنے اپنے انداز پر ظلم پر تلا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے بچائے. میرے ایک ہی بندہ مظلوم بھی ہوتا ہے, ظالم بھی ہوتا ہے, آج کل پوزیشن یہ ہو چلی ہے. اللہ ہمارے ایمان سلامت رکھے. میں بابا مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کے ذریعے میں جواز، عدم جواز، ناجائز اور ناجائز کے حوالے سے میں آپ سے مطلب میں نہیں بات کر رہا، اس عنوان کے تحت مفتیان کرم فیصلہ کریں گا، میرے سنت بھی ہیں، مگر ایک مشورہ دے رہا ہوں میں. ہمارے یہاں انویسٹروں کا ایک مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یار بولو کتنا، تو بولا اتنا. ایک آدمی جس کو محنت کرنی، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ انویسٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے پیسہ دو تو میں کام کرتا ہوں. انویسٹر سامنے سے ایک سوال کرتا ہے یا مجھے نفع کتنا ملے گا، وہ بولتا ہے کہ نفع آپ کو مثال کے طور پر اتنا ملے. کہ نہیں یار، ہمارے ایک بابا ایک اصطلاح چلی ہے میمنی میں، جیسے ہوتا ڈھگے تو ڈھگو، یہ اصطلاح چلی ہے باقاعدہ ویپاریوں کے اندر. یعنی اگر میں 1 کروڑ لگاؤں نا تو مجھے نفع بھی 1 کروڑ کا ملے، میں اتنا لگاؤں تو بھی اتنا ملے. انویسٹر یہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اتنا نفع کما کر دو گے تو میں تمہیں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور آپ بولتے ہو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا نفع کما کر دوں گا. پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں، پھر اس چیز کو مہنگا کرتے ہیں، اس میں مٹیریل کا پرابلم کرتے ہیں یا اس کی کوئی بھی چیزیں کر دیں تاکہ اب اس جس نے انویسٹمنٹ لگائی ہے اس کو زیادہ زیادہ نفع کما کر دیں اور آپ کا بھی اس پہ گزارا ہو جائے. لیکن آپ ان دو افراد جو اس نے پیسہ لگایا اور جس کا پیسہ لگوایا، آپ نے نفع کما لیا، لیکن عام آدمی کی رینج سے وہ چیز نکل جاتی ہے. ایک معاشرتی طور پر، سوسائٹی کے طور پر ایک اچھا انداز اختیار کریں، مہربانی کریں، اتنا زیادہ نفع نہ بڑھائیں کہ جس سے عام غریب آدمی، مثال کے طور پر اگر کوئی مکان لینے جاتا ہے تو عام آدمی مکان لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی گاڑی موٹر سائیکل لینے جاتا ہے، کوئی اور چیز لینے جاتا ہے، عام آدمی کی پوزیشن میں نہیں رہا، وہ نکل گئی، چیزیں مہنگی ہو گئی کیونکہ انویسٹر انوالو ہو گئے، اس نے چیزیں بہت مہنگی کر دی ہیں. لہذا آپ خود امت کی غمخواری کے لیے اپنا ذہن بنائیں. حدیث پاک میں الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، امت کی خیر خائی کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اور آپ کہہ دیں انویسٹر کو کہ بھائی اتنا نفع نہیں ہو سکتا، آپ ایک کو نفع دینے کے لیے ہزاروں کے حوالے سے، جو کیونکہ مجھے کچھ مارکیٹ کا آئیڈیا ہے اور میں کچھ تجارتی معاملہ سے تھوڑا بہت آگاہ ہوا ہوں تو مجھے اس بات کی اطلاع ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں صرف انویسٹر کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں. زیادہ میری مدنی التجا ہے، ریکویسٹ کرتا ہوں تمام انویسٹر حضرات سے اور جو ان کا انویسٹمنٹ لگاتے ہیں ان سے، اپنے نفع کم کر کے لوگوں کو، آقا کی امت کو نفع پہنچا کر ان کے لیے آسانیاں مہیا کریں. اللہ کریم آپ کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اللہ کریم آپ کو آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ نبی صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. پیارے باپا جان، میرا نام عائشہ صدیقہ ہے، میں مغل پورہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں، میرے 16 پارے حفظ ہو چکے ہیں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور وفات کے متعلق چند مدنی پھول عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیرا. مدنی منی کا سوال. مرحبہ. سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں. ان کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے. ان کی ولادت یعنی پیدائش، برتھ کے بارے میں ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 41 برس تھی، یہ پیدا ہوئی. بعد میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. اور علامہ ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی نے یہ تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل، 5 سال پہلے ان کی برتھ ہوئی. 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نکاح ہوا. خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پیٹ سے 3 شہزادگان حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہم. محسن مشبر. حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور حضرت سیدنا محسن علیہ مردوان اور تین شہزادیوں، حضرت سیدتنا زینب، سیدتنا ام کلثوم اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن کی ولادت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف یعنی وفات ظاہری، وفات ظاہری کا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دل پر بہت ہی سخت صدمہ گزرا. چنانچہ وصال شریف کے بعد غم مصطفیٰ میں رہنے لگی، یہاں تک کہ کبھی بھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا گیا الا واحد، ایک بار. وہ بھی ان کو فکر تھی کہ میری یعنی پردہ ان کا سخت تھا، ہونا بھی چاہیے، تو شہزادی کونین تھی. اور ہر ہر ہر مسلمان جو ہیں اسلامی بہنیں، ان کو بھی شریعت کے مطابق پردہ کرنا ہی چاہیے، فرض ہے پردہ. تو ان کا پردہ، پردے کا انداز تو نرالا تھا. ان کو یہ فکر تھی کہ میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں، انتقال ہو جائے، اس وقت میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ پائے. تو پھر ان کی غالباً پھوپھی جان نے کوئی ایک کہیں گئی تھی اور ایک ترکیب بتائی، اوکے اس طرح. وہ میں نے دیکھا وہاں کہ ڈولی بناتے ہیں اور ڈولی میں وہ اگر انتقال کے بعد بھی کسی کی لپٹی ہوئی لاش رکھتی جائے، وہ بند کر دیا جائے، تو وہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی نہیں دیکھ سکے گا. تو یہ سن کر یہ مسکرا پڑی تھی ایک بار، بس یہ ان کا مسکرانا ثابت ہے. یہ ہنس پڑی تھی ایک بار، کیسی تھی یہ. آج کل کی عورتیں تو بس بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھنا جانتی ہیں، ان کے نقشے قدم پر چلنا نہیں جانتی. حالانکہ یہ بی بی فاطمہ کی کہانی جو ہمارے مروج ہے، رائج ہے، اور دس بیویوں کی کہانی اور شہزادے کا سر اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب یہ چل پڑا، یہ سب غلط کہانی ہے. یہ بی بی فاطمہ کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی کے نام سے ہی کہانی ہے، اسٹوری ہے. تو یہ کہانی جو ہے اس میں معاذ اللہ کسی یہودی کے گھر جانے کا تذکرہ ہے بی بی فاطمہ کے. توبہ توبہ توبہ. تو یہ کیسے ہو گئے آپ لوگ یار، ٹھنڈی گھر تو یہ ساری کتاب ہے. اتنی سی کتاب جو پڑھتی ہیں اتنی ہی دیر میں، بلکہ اس سے جلدی تو شاید سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، کوئی صحیح پڑھنا جانتی ہو تو. دس قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حدیث سے ثابت ہے. اور یہ جناب سیدہ کی کہانی پڑھنے کا ثواب کہاں سے لائیں گے؟ ہے یہ تو علماء بولتے ہیں غلط، من گھڑت کہانی ہے، پڑھنا ہی درست نہیں ہے ان کو، تو ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس لیے یہ کہانیاں نہ پڑھیں، قرآن کریم کی سورتیں، سورہ یاسین شریف اس کی جگہ پڑھیں اور سورتیں پڑھیں. بہرحال تو یہ تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. اور بھی بہت شانیں ہیں اس کو، تو پوری ایک فیضان فاطمہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. بہرحال ان کا جو انتقال شریف کب ہوا جواب دیجئے، کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال انتقال کس دن ہوا، تاریخ کیا تھی؟ دو لبیک ہے پیچھے، یہ بولیں تو پتا چلے کہ یہ لبیک صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھو باہر بھی شاید کچھ تو ہوں گے، ہاتھ اٹھاؤ جس کو پتا ہے. پاپا ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہاں پر، کنفرم پتا ہونا چاہیے، خالی خالی نہیں، مدنی چینل پر دکھنے کے لیے نہیں. بولو بیٹا. دو رمضان مبارک. مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور، جامع المدینہ. پنجابی ہو تو مبارک کو مبارک بولو گے، اب کیا کر سکتا ہوں. قرآن کریم میں لفظ مبارک ہے، مبارک نہیں ہے. عید مبارک، رمضان مبارک، مبارک نہیں، مبارک. اب بولو. دو رمضان المبارک. دو رمضان المبارک. مبارک. جواب درست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید اطاری فاروق نگر سے ایک ماہ کے لیے تقافلی حاضرہ ہوں. بابا جان تین رمضان المبارک. جواب درست ہے. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے رسائل کا سیٹ پیش کیا جائے گا. یا مدنی منڈے کو بیچارے کو دے دو یار. مرحبا. بیچارہ وہ ایک دن کا فرق پڑ گیا, بھول گیا ہوگا. مطالعہ ہے نا کچھ تو پتا ہے اس کو یار. وہ اوپر ہیں انشاءاللہ. زبان ایسی نکالی تھی اس نے افسوس میں, بے اختیار نکل گئی تھی. ہمارے اس مدنی منڈے کو بھی انشاءاللہ رسائل کا سیٹ پیش کیا جائے گا. اب مدنی منا بھی مدنی فیس میں اپنے گھر میں اب بھی امی ابو کو فیضان سنت کا درس دینا شروع کر دے. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. نگران پاک کابینہ ایک کتاب دکھا رہے تھے. یہ جواب درست دیا ہوگا لگتا ہے. ماشاءاللہ. شاید انہوں نے جواب درست دیا تھا. سر ہلا دیجئے. وہ ان کی آواز بھی شاید آ سکتی ہے. جی حاجی شاہد. یوم کفل مدینہ چل رہا ہے نا. آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ اور سات مدنی منیوں کا بھی ایک مدنی گلدستہ ہے, وہ دکھا رہے ہیں. اور کل بھی آپ مدنی مذاکرے میں کیا دیکھ سکیں گے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے تین رمضان المبارک رات مدنی مذاکرے میں دیکھیے. میں ہوں دایا کمپیوٹر. ماشاء اللہ زہرا کمپیوٹر. انشاءاللہ شاء اللہ. چلو یہ کب ہے؟ کل ہے نا رات کو. انشاءاللہ شاء اللہ. چلو نیت کر لیں. ناظرین آپ بھی, حاضرین آپ بھی. چلیں گھڑی کا ٹائم بتا دو یار. مدنی منے جلدی سو جاتے ہوں گے. اب تو سو ہی جاتے ہوں گے. تراویح کے بعد شروع ہوتا ہے تو مدنی منوں کی امید تو لگتی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں. ہمارے دعوت اسلامی کے تو کئی ایسے گھر ہیں جن میں یہ ہمارے مدنی منے اور مدنی منیوں کے جو سونے کے ٹائم ہے نا وہ فجر کے بعد ہی ہیں. نہیں آپ کے گھر میں ہوگا. دار المدینہ کی چھٹی ہے. دار المدینہ کی چھٹی ہے. چھٹی ہے. مدرسۃ المدینہ کی بھی غالباً چھٹی ہے. چھٹی ہے. سب کی چھٹی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا دار المدینہ چھٹی کیسے نہیں ہوگی. جامعۃ المدینہ کی بھی چھٹی ہے. آ جاؤ سارے فیضان مدینہ آ جاؤ. نہیں ماشاء اللہ یہاں پر بھی آمدرس کا سلسلہ رہتا ہے اور یہ بالکل صحیح. ابھی آج امین باپا نے ابھی باپا نے نیت کرائی نا مدنی قافلے کی تین دن کی. جی جی ہمارے اسلامی بھائی کو. جی ہمیں سوشل میڈیا پر پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ ہم بھی تین دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں. نہیں یہ مجلس پوری شرکت کر لے تو مدینہ مدینہ. تاریخ نہیں دی ابھی. مطلب ہوشیار آدمی تاریخ نہیں دے رہے. تاریخ دے دیں گے نا تو پھر بات بنے گی. کام تھوڑا پکا ہو جائے گا. آج کا کام کل پر مت ڈالو. کل دوسرا کام ہوگا انشاءاللہ 15 رمضان کے بعد. بات بنی نا 15-16-17 رمضان المبارک. یہ پوری مجلس انشاءاللہ شرکت کرے گی. ماشاءاللہ انشاءاللہ. مجلس بول نہیں رہی ہو کچھ چپ چاپ خالی سن لیجیے. تین سچی نیت ہو تو ہاں گھر نہیں جانے دوں گا. دکان پر بھی نہیں. مٹھائیاں وغیرہ یہاں منگوا کے کھا لینا. وہاں نہیں بیچنے کے لیے. ہاں کپڑے بھی نہیں بیچنے. تین دن یہاں پڑے رہنا ہے. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بھائی کرکٹر ان کو پکڑ کے رکھنا. یہ دکانوں پر نکل نہ جائیں گے. سنبھال کے رکھنا ان کو. پھر مل جل کر انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. دن رات انشاءاللہ نیکیوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ ہو سکتا ہے مجلس کے ارادہ کرنے سے کئی ایک نگران شورا کو بھی پیغام آ جائیں گے. سب آ جاؤ، تین دن کے لیے فیضان مدینہ میں جگہ ہے ہمارے پاس، سما جاؤ گے انشاءاللہ. اچھا یہ ابھی ایک زہرا کا آپ نے لفظ سنا ہے، کوئی جس کا معنی بتا دے. مرحبا. زہرا کا مطلب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم عطاری، مرکز الاولیاء، جامعۃ المدینہ، فیضان جمال مصطفیٰ. زہرا کا مطلب کلی ہے. کیا؟ جب زہرا کا مطلب کلی. جی کلی. شعر پڑھا تھا نا بھائی، زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین اور حسن پھول. یہ کلی یاد نہیں گیا بےچارے کو، اس کو پکڑ لو بارہ ماں کے. بابا زہرا کا مطلب کلی، آپ پکڑ کے بٹھا لو پھول. ٹرو آپ 25واں کر دو یار، نگران شورا نے تصدیق کر دی آپ کی، 25واں کے لیے بٹھا لو ان کو انعام میں. زہرا کے معنی کلی، روشن. زہرتن کلی. ٹیرنی اور کلی میں تو فرق ہے، کلی تو پھول کی ابھی جو کھلی نہیں ہوتی نا، پھول کی خالی نکلتی ہے کومپل ٹائپ کی، وہ کلی کہلاتی ہے نا، پھر کلی کھلتی ہے تو پھول بن جاتا ہے. پاپا یہ آپ وہ جو فن شاعری میں ہوتا ہے تفسیر کسی لفظ کی، تو زہرا ہے کلی، یہ حسن کلام کا یہ حسن اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی، جیسے آپ ماشاء مدنی مدینے والے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ہمارے ان اسلام بھائی کو درست جواب دینا. ماشاء اللہ بھائی جواب درست ہے. سوٹ پیس دیا جا رہا ہے، اس میں مدنی پھول بھی لکھے ہیں لباس کے امامہ شریف کے، اور ساتھ میں مسواک شریف بھی ہے. ارے واہ، یہ کچھ دیں گے کہ نہیں؟ بارہ ماہ انہوں نے بابا یہ خود اظہار کر. انشاءاللہ عزوجل باپا بارہ ماہ کے لیے. تاریخ چاہیے اپنے کو. جامعۃ المدینہ کی بات، جامعۃ المدینہ والوں کو اجازت ہم دلا دیں گے، آپ تاریخ دینے والے بنے. بابا بھی تاریخ کا یکم شوال اور مکرم تو شروع ہو جائیں، ایک مہینہ یہاں رہیں. بابا یہاں اگر رہتے تو یہ بارہ میں سے چلو یہ جمع ہو جائیں گے. یوں چلیں بھائی انشاءاللہ شعبان میں نیت، شعبان المعظم میں، شوال المکرم میں، شوال المکرم میں. سبحان اللہ، اتنا آپ جو بابا یعنی اب گھبرائے ہوئے لگتا ہے. بابا اگلے شوال، شوال المکرم، اچھا اگلا آئندہ والا، چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہ رمضان مبارک میں بہت سارے ناظرین ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ نئے ہوں، آپ مدنی قافلے پر جو اتنا زور دے رہے ہیں، مدنی قافلہ، مدنی، اب ان کو بارہ ماہ کا مدنی قافلہ، یہ کرکٹر صاحب آئے تو مدنی قافلہ، مجلس تو بولا تھا مدنی قافلہ، دیگر تو اس کو بارہ ماہ کے لیے لے لو، تو اس کو 25 ماہ کے لیے لے لو، تو اس کو 1 ماہ کے لیے لے لو، تو یوں یہ جو لے لو لے لو لے لو، تو یہ کوئی بیٹھ کر سوچا ہوگا یار یہ مدنی قافلہ کیا، مطلب اس کو اتنا یہ کیوں اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت دیتے مولانا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. تب ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش گھر بیٹھے تو نہیں ہوگی نا، مدنی قافلے میں سفر کریں گے، آگے بڑھیں گے تو اپنی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی اصلاح کا بھی سامان ہوتا چلا جائے گا. تو جب تک گھروں سے نہیں نکلیں گے اس وقت کیسے کام ہوگا؟ کہ جو پانی ٹھہرا رہتا ہے نا تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اصول تو یہ ہے نا، پانی ٹھہرا پانی زیادہ دیر درست نہیں رہے گا، گندا ہو جائے گا، اور جو پانی چلتا رہتا ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے، فریش رہتا ہے. تو یہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تم خود بھی سنتوں پر عمل کرنا سیکھیں گے اور سنتوں کے پھول چاروں طرف کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر ضرور کیا کریں، اور چاند رات کو تو سفر کر ہی لیں، کیونکہ وہ رمضان پورا جب آپ یہ سیکھیں گے کریں گے تو پھر اگر غفلت بھری فضاؤں میں چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کچھ کا عید کے دنوں میں ہمارے یہاں اضافی گناہ بعض ہوتے ہیں معاذ اللہ، غفلت بھری فضائیں بہت بن جاتی ہیں. تو یہ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ یہ گزار دیں گے نا انشاءاللہ ایک ماہ مزید تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. 12 ماہ گزار لیں، کم از کم 3 دن ہی گزار لیں، کہ 3 دن سے تو کم مدنی قافلہ آئے نہیں ہمارا. یہ عید آپ کی ایسی گزرے گی، بعض لوگ دیتے ہیں تاثرات کہ ہماری اس بار جو مدنی قافلے میں جو عید گزری ہے نا ایسی زندگی میں کبھی عید نہیں گزری. دل مطمئن ہوتا ہے نا، مسجد میں جاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے نکلتے ہیں، ورنہ تو اس معاذ اللہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، مخلوط یعنی مرد و عورتوں کی ملی جلی تفریح گاہوں میں بربادیاں ہوتی ہیں، گناہوں بھرے گانے بج رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو مدنی قافلے میں امن ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہاں جو اس وقت مدنی مرکز میں ہیں، کہ یہ بھی مدنی قافلوں میں ایک ماہ یہ رہنے کے بعد یا اتنے دنوں گزارنے کے بعد کہ یہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں؟ کیوں نہیں کریں گے، کریں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ، جبکہ دل کی نیت ہو. تو مطلب جو سیکھے ہیں وہ سکھانے کے لیے جائیں گے، سیکھیں گے، اس کو مزید پکا کریں گے، پکا بھی کریں گے انشاءاللہ. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر، مدنی چینل کے ناظرین میں نیت کریں، سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر، ایک ماں اور 12 دن کے مدنی قافلے، ایک ماں اور 12 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 3 دن ہر ماہ جو اپنا ہے مدنی قافلہ، 3 دن ہر ماہ جو اپنا ہے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہوتا قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہوتا قافلہ، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ ایک مسئلہ جو مسافر کا سوال آیا تھا اور اس میں جواب میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اب وہ تو ناظرین تو آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے، کتنے بجے وہ سوال چلا تھا؟ یہ تقریباً 12 بجے، تو کل اللہ کرے گا تو 12 بجے بھی نیت کرتے ہیں کہ یہ پڑھ کے سنانا ہے، کچھ نہ کچھ وہ ناظرین بھی اللہ کرے مل جائے، کچھ سو بھی گئے ہوں گے یا تاہم ابھی بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ جواب میں غلطیاں تھیں اس کو ازالہ ہم کرتے ہیں. اس کا نماز کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں رسالہ مسافر کی نماز اوپر سے پیج نمبر 20 اس کی ہیڈنگ ہے، مسافر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو، اگر مسافر قصر والی نماز کی تیسری رکعت شروع کر دے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 بقدر تشہد یعنی تحیات پڑھنے، پوری تحیات پڑھنے جتنا، قعدہ اخیرہ کر چکا تھا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے، اس سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے، اگر نہ لوٹے اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دے تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت ترک ہوئی. اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو ایک اور رکعت ملا کر سجدے سہو کر کے نماز مکمل کرے. یہ آخری دو رکعتیں نفل شمار ہوں گی. نمبر دو، قعدہ اخیرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا تھا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے. اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا فرض باطل ہو گئے. اب ایک اور رکعت ملا کر سجدے سہو کر کے نماز مکمل کرے، چاروں رکعتیں نفل شمار ہوں گی. دو رکعت فرض ادا کرنے ابھی ذمہ باقی ہے، وہ تو پڑھنے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیر سنت نے بڑے پیارے پیارے فقہی مسائل اس وقت بیان کیے. آئیے آپ وہ اسلامی بھائی جو پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہوں اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک ماہ کا اعتکاف بھی کیا ہوا ہو، وہ بتائیے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے. جلدی ان کو انشاءاللہ مدنی تحفہ ملے گا. جی پہلی مرتبہ، جو پہلی مرتبہ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال عطاری شہدادپور سے. حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے، ان کو کتاب پیش کی جائے گی، حکایتیں اور نصیحتیں. ایک اور سوال. جی لبیک. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے. جو پہلی مرتبہ آئے. جو پہلی مرتبہ آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا تاری جڑا والا سے. 30 دن کا اعتکاف. حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ. جی حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ. تھوڑا اونچا فرمائیے، مائک منہ کے قریب کریں. حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیے. غلط بتانے والے کو کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے. تحفہ بھی لیتے جائیں، مدنی تحفہ اور نام بھی بتاتے جائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں. جی جی پہلی مرتبہ آئے ہیں آپ. جی پہلی مرتبہ آئے. نہیں تو یہ ڈبل ڈبل چل رہا ہے، کون پہلی دفعہ آئے ہیں؟ میں پہلی دفعہ آیا. آپ بھی پہلی دفعہ آئے. اچھا جو پیچھے سے بھی دوسرا چہرہ دکھایا وہ پہلی بار تھے. جی آپ بھی پہلی بار ہیں. جی اچھا چلیں پہلے وہ بتا دیں کیونکہ ان کو پہلے دیکھا گیا تھا. جی آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ادریس ہے رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا نام ادریس تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے، انہیں بھی مدنی تحفہ انشاءاللہ ملے گا. نام محمد، والد کا نام ادریس تھا، محمد بن ادریس. محمد بن ادریس نا. نام محمد اور والد صاحب کا نام ادریس. حافظ صاحب. جی جی محمد بن ادریس. ماشاء اللہ نام محمد اور والد صاحب کا نام ادریس، سبحان اللہ. تو یہ محمد ادریس جو انہوں نے کہا تو اس کا مطلب انہوں نے نام ادریس ہی لیا ہے، محمد بن ادریس. ہمارے آپ سے فرماتے نام جواب دیا تھا نا، ان کا بھی جواب درست ہے. جی پہلے جنہوں نے سیدنا محمد کہا تھا نا، ان کا جواب درست مانا جائے گا کیونکہ امام شافعی کا نام محمد تھا، انہوں نے یہی جواب دیا تھا. جی میں نے بولا تھا. اچھا انہوں نے یہ جواب دیا تھا. جی میں نے بولا تھا حضرت نیچے سے بھی جو نام ہوا تھا وہ چلو بھائی جنہوں نے درست جواب دیا تھا سب کو تحفہ دے دیجیے ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی ماشاء اللہ سوال چلائیے میرا نام احمد رضا انصاری ہے میں لکھنے والا ہوں اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ کا طالب علم ہوں الحمدللہ یو کے سے جو مدنی قافلے 12 ماہ کے لیے سفر پر ہیں ان میں سے ایک مدنی قافلہ اس وقت یونان کے شہر تھیوا میں حاضر ہے الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی البانیا کے ہیں مگر ماشاء اللہ یہ اردو بھی کچھ جانتے ہیں انگلش بھی کچھ جانتے ہیں اور اٹالین بھی کچھ جانتے ہیں الحمدللہ یہ ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں پر بھی سفر پر یہ نماز کے حوالے سے بہت کچھ انہیں فرض علوم سیکھا علم دین حاصل کیا الحمدللہ ابھی ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں تو ایک سوال پر کریں گے میرا نام یوسف یو سونو البانیا یو بولو کیدر اونا دومان دا پر بابا جان پر اونا پرسونا ارمالاتو فارے انون فارے روزا یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص بیمار ہے کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رہنمائی فرما دیں بیماری کی ذرا صورتیں ہیں کہ وہ کس طرح کا بیمار ہے کہ جس میں جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایک تو یہ کہ وہ حاذق طبیب جیسے ڈاکٹر ہو جو کہ حاذق ہو یعنی تجربہ کار ہو اور دوسرا یہ کہ وہ غیر فاسق ہو وہ جب کہیں تو پھر اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا اپنا خود کا تجربہ ہو کہ اس سے مرض بڑھ جائے گا ایسی تو صورت تو ہے روزہ چھوڑنے کی ورنہ تو ظاہر ہے کہ معمولی سی بیماری یا چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے اس میں تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا کیا یہ کہ وہ ظاہری حالت جو ہے وہ بھی گواہی دے ہوئی کہ تجربہ کیا والدہ روزے کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جی ہاں والدہ جو ہے وہ بحالت روزہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں کیا کام کرتے کرتے نعتیں سن سکتے ہیں جی ہاں بالکل سن سکتے ہیں نعتیں کوئی حرج نہیں نیک بننے کا کوئی آسان وظیفہ بتا دیجیے مدنی نامات اور عمل روزانہ فکر مدینہ کریں مدنی نامات اور عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کریں اور یہ ویسے بھی ماہ مدنی انعامات ہیں یہ ارشاد فرمایا اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلا مگر بہنے کے قابل نہیں تھا لیکن گرمی میں پسینہ شامل ہونے کے سبب بہ گیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یہ ندیم اتاری ہے باب المدینہ کراچی سے اگر خون اتنا ہے کہ وہ بہنے کے قابل نہیں سبیلین کے علاوہ اگر اتنا ہے کہ بہنے کے قابل نہیں تو اب جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا وہ ناپاک بھی نہیں ہے اور وضو بھی نہیں اسے ٹوٹے گا اگر جی کہ پسینے سے یہ پھیل جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروفیسر محمد احمد تجار یونیورسٹی لاہور سے سوال کرنا چاہتا ہوں امیر اہل سنت سے اکثر لوگ روزہ افطاری میں جلدی کرتے ہیں وقت سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں ان کے ذہن میں وہ حدیث ہوتی ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں اگر چند دن کی احتیاط کر لی جائے تو کیا روزہ مکرو ہو جاتا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر تحریک کا وقت جاگ نہ آئے تو رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے ویاکم اس میں یہ ہے کہ وہ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ جو ہے وہ وقت ہی شروع نہ ہوا ہو اور بندہ جو ہے وہ روزہ افطار کر لے جیسے تو روزہ ہی نہ ہوا اور جو دیر سے مراد ہے وہ شاید یہ ہے نا کہ اسے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آیا کہ تارے نظر ہیں اس سے پہلے کہ بعض ہیں باطل مذاہب کے ان کا یہ رواج تھا کہ وہ دیر سے افطار کرتے تھے تو اس لیے جو وہ ان کے رد کے لیے کہ جلدی افطار کرو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے اور سوال کا جو دوسرا حصہ اگر دوبارہ روزے کے مطلب سحری نہیں کی نیت نہیں کی اور سحری کا وقت گزر گیا اب جاگ آئی ہے انہوں نے یہ فرمایا تو اب روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ رمضان شریف میں اگر دیکھا جائے تو اگر یہ کہ رات بھی اگر نیت کر لیں سونے سے پہلے بھی, تو اب اگر یہ سو گئے اور جو ہے وہ معاذ اللہ اگر فجر بھی قضا ہو گئی, چونکہ یہ ایک الگ میٹر ہے, فجر اگر معاذ اللہ قضا ہو گیا اور اگلا اٹھا بالکل جو ہے وہ عصر کے وقت, تو ادھر اس کا روزہ ہی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر سو گئے اور زہوائے اور نیت نہیں کی تھی روزے کی, اب یہ ہے کہ زہوائے کبرا سے پہلے پہلے نیت کا وقت ہے. زہوائے کبرا یعنی یہ کیلنڈر وغیرہ میں دیکھیں گے کہ کیا؟ ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ اس کا زہوائے کبرا کا وقت جو نا یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, تو جو نماز کا جو نقشہ ہوتا ہے نا اس میں زہوائے کبرا لکھا ہوتا ہے. ظہر کے پہلے جو خالی وقت ایک ہوتا ہے جس میں سجدہ منائے, تو یہ ہے زہوائے کبرا. تو اس سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان, تو اس میں جو ہے وہ نیت ویلڈ ہے. مگر شرط یہ ہے کہ فجر کے بعد, فجر کے بعد نہیں, طلوع صبح صادق سے پہلے تک جیسے سحری کا جو اختتام وقت ہے اس سے جنو کھایا پیا کچھ بھی نہ ہو اس سے لے کر اب نیت کرنے تک. یہ زہوائے کبریٰ سے لے کر جو وقت زوال ہے یہ مکروہ اوقات کے اندر آئے گا, یعنی یہ ایک وقت پورا جو ظہر تک جا رہا ہے اس کو مکروہ کہیں گے؟ جی ہاں, زہوائے کبریٰ سے لے کر وقت زوال جو ہے یہ پورا مکروہ وقت ہے, اس میں جو ہے وہ سجدہ الاؤ نہیں. صلوا علی الحبیب. جب ہم رات کے وقت کسی ویران جگہ پہ جاتے ہیں تو اتنا خوف محسوس نہیں ہوتا, لیکن جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو خوف کے مارے پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے. اب ہر ایک کی جو ہے وہ کیفیات الگ ہوتی ہیں, کسی کو جو ہے وہ جنگل میں خوف آتا ہے, کسی کو قبرستان میں آتا ہے, کسی کو اگر یہ ہے کہ وہ کمرے میں اگر اچانک لائٹ بند ہو جائے یا بجلی فیل ہو جائے تو اس میں خوف آ جاتا ہے. اب چونکہ قبرستان میں بندہ یہ دیکھتا ہے کہ پانچ جاتے ہیں اور چار واپس آتے ہیں, یعنی ایک کو جو جس طرح لٹایا جاتا ہے, جس طرح قبر میں رکھا جاتا ہے, اور قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ جانے کا تو ہے, چونکہ مرنا تو ہر ایک نے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک نے قبرستان جانا بھی نصیب ہو, اور ہر ایک کو کفن ملنا بھی نصیب ہو, ہر ایک کو غسل ملنا بھی نصیب ہو, کہ بعض کا جو ہے وہ شیر کھا جاتا ہے, سانپ نکل جاتا ہے. خیر, تو بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے, تو اس پہ تو واللہ عالم کے قبرستان جانے سے کیوں خوف آتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جو اللہ والا ہے, جو نیک طبیعت ہے, اس کو تو ظاہر ہے کہ قبرستان سے بالکل خوف آئے گا, اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کو جو نا یہ اس پہ خوف آئے گا, اور واقعی کہ یہ ڈرنا چاہیے. تو اور دوسرا یہ کہ قبرستان جو ہے وہ مردہ جو ہے وہ ایک طرح سے یہ خاموش مبلغ ہے کہ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, کہ یعنی آج جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفنایا جائے گا تو کل تمہاری بھی اسی طرح باری آنی ہے, جس طرح آج مجھے کندھوں پر اٹھایا جا رہا ہے کل تمہیں بھی اس طرح اٹھنا پڑے گا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر رمضان المبارک میں کسی کی نماز عشاء با جماعت فوت ہو جائے اور وہ نماز وتر جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں, جواب انشاءاللہ سنوا دیجیے. اب یہ ہے کہ کسی وجہ سے اگر عشاء کی جماعت اگر فرض اگر فوت ہو گئے, یعنی وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے اور تنہا اگر پڑھ لیے فرض, اب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ وتر جو ہے وہ الگ سے ادا کریں, تنہائی میں ادا کریں. ان کے لیے افضل ہے کہ جس نے فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, تو اب جو وتر بھی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں, جمیرہ پاس میرا نام ہے, اور میں ایک ڈائلسس پیشنٹ ہوں, اور میں نے پاپا جی سے میں نے سوال پوچھا کہ میرے ڈائلسس پیشنٹ کو روزہ کتنا جائز ہے, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا پھر الگ ہفتے میں تین ڈائلسس ہوتے ہیں ہمارے, یہ میرا سوال ہے. ڈائلسس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, واللہ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی روزے دار جو ڈائلسس کروا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب غیبت کرنے روزے کے اندر اس کا اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت کرنے سے یہ ہے کہ وہ روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے، تو ان مانوں کا جو نا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اب یہ کھانا پینا شروع کر دے. ویسے چلیں یہ بات نکلے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ بھی گیا جس میں یہ گناہ گار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، جیسے وضو کر رہا تھا اور پانی چلے گیا، روزہ یاد ہے، تو اب بھی اس کے لیے غروب آفتاب تک کھانا پینا جائز نہیں. اسی طرح باری کے دنوں سے اگر کوئی پاک ہوئی تو اب بھی جو ہے وہ غروب آفتاب تک جو نا اس کے لیے کھانا پینا جو نا وہ جائز نہیں. اب جو ہے وہ روزے دار ہی کی طرح جو ہے وہ وقت گزارے گا اور وہ وقت گزارے گی اگرچہ کہ وہ روزہ دار نہیں. اسی طرح اگر بیمار تھا اور اب اچھا ہو گیا اور اب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا تو اب بھی جو ہے وہ غروب آفتاب تک جو ہے وہ روزے دار ہی کی طرح رہے گا، اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں. تو بہرحال غیبت کرنے سے جو ہے وہ روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رمضان میں وہ کون سی آسان نیکی کرنی چاہیے جس کے تھوڑے عمل کرنے سے ثواب زیادہ ملے؟ جزاک اللہ خیرا. وعیاکم. دیکھیں رمضان میں جو ہے وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں کہ روزے دار کا جو ہے نا وہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا گیا ہے. روزے دار قصب حلال کے لیے نکلے تو یہ اس کا قصب کرنا، یہ اس کا کمانے کے لیے جانا، یہ بھی عبادت ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. اور ماہ مدنی انعامات تو چلیں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ جو 72 مدنی انعامات جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، تو ان میں جو ہے نا سب سے پہلا مدنی انعام یہی ہے کہ کیا آج آپ نے ہر جائز اور ہر جائز سے اچھے کام سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کی. تو اب یہ ہے کہ اگر اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، کام ایک کرنا ہے، مگر اچھی اچھی نیتوں کی وجہ سے جو وہ ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہر اچھے اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، ثواب کی نیتیں کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں گرمیوں میں، کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، محنت مزدوری کرنے والے بھی روزہ رکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مدنی مذاکرے کے ساتھ ہی دوسرا ہمارا ایک سلسلہ بھی اس کی ترکیب ہوتی ہے انشاءاللہ. دعا بھی ہوگی، آج امین کچھ اعلانات ہوں، دعا بھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. تو آئیے مل کر دعا پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل. یا رب المصطفی عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. بلکہ ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور اپنے کرم کے شاین شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تب تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام اہل سنت صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص جنہوں نے ماہ قفل مدینہ منانے کی جو نیتیں پیش کی ہیں اور جس پر عمل کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، ماہ رمضان جاری ہے، روزانہ ہزاروں لاکھوں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں، مولا ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. جب ہماری موت ہو، جب ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، اس کو اس جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اس کے کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں. اے مولا، عمر یوں ہی غفلت میں گزاری ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ نامہ اعمال میں بہت گناہ ہیں. مولا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ہم متقی بننا چاہتے ہیں. اے مولا، عذاب سہنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، معمولی سی آگ برداشت نہیں ہوتی، جلتے سگریٹ پر پاؤں پڑ جاتا ہے، مولا اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ماچس کی تیلی اگر بے خیالی میں ہاتھ میں رہ جائے، اے اللہ اس چھوٹی سی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. اگر نمازیں قضا کرنے کے سبب، ماں باپ کو ستانے کے سبب، حرام روزی کمانے کے سبب، بدنگاہی کرنے کے سبب، جھوٹ غیبت چگلی کرنے کے سبب، سود کا لین دین کرنے کے سبب، ملاوٹ کرنے کے سبب، رشوت لینے کے سبب، مولا اگر تو ناراض ہوا اور قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، اے مولا ہمارا کیا بنے گا؟ ماہ رمضان کا صدقہ نزا میں بھی ہمیں آسانی دے، قبر میں بھی ہمیں آسانی دے، مولا حشر کی بھی ذلت و رسوائی سے بچانا، بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل کرنا، اے مولا اے مولا بس ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لے. اے اللہ سنتوں بھری ہمیں زندگی نصیب فرما، صحت اور عافیت بھی نصیب فرما، پریشانیاں بھی ہماری دور فرما، ہماری بیماریاں بھی دور فرما، قلبی ذہنی ہمیں سکون بھی عطا فرما، برے خیالات اے اللہ ان سے ہماری جان چھڑا دے، ہم بس نیک بن جائیں، ہم سدھر جائیں، تیرے پیارے محبوب کی سنتوں کے پیکر بن جائیں، بلکہ اے مولا ہمیں سنتوں کا مبلغ بھی بنا دے، ہم نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے بن جائیں، ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور تیرے پیارے دین کی ہم خدمت کرنے والے بن جائیں. یا اللہ جتنے بھی عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو ارمان ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین اس دعا میں شامل ہیں، مولا ان کے دلوں میں جو ارمان ہے، اے مولا ماہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان بیچاروں پر بھی رحمت کی نظر فرما، عشر رحمت جاری ہے، مولا سب پر رحمت کی نظر فرما، ہماری بیماریاں، ہماری قرض داریاں، ہماری بے روزگاریاں، ہماری بے اولادگیاں، ہماری رشتوں کی رکاوٹیں، ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے، ہماری آپس کی ناچاکیاں، مولا سب دور فرما دے، ہم خوشحال ہو جائیں. اے اللہ ہمیں سنتوں بھری، عافیتوں بھری، راحتوں بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما. جتنے عاشقان رسول، عاشقان اعتکاف، عاشقان رمضان جو ایک ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے، اے اللہ ان سب کی کوششیں قبول فرما، ان سب کی حاضریاں قبول فرما، ان کی جو جو تمنائیں ہیں، جو جو مرادیں ہیں، اے اللہ جن جن لوگوں نے ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، سب پر رحمت کی نظر فرما، ان سب کو شاد و آباد فرما، ان سب کو خوش و خرم کر دے، سب پر دنیا اور آخرت کی برکتوں سے سب کو مالا مال کر دے. ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بھی خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما. امیر اہل سنت، شہزادگان، تمام آل اطار، تمام اراکین شورا، تمام دعوت اسلامی کے مبلغ و مبلغات، سب پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الہی میں تیری عطا مانگتا نہیں.